begin van maandag 17 januari, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een huis in Amsterdam-Zuidoost is aan het begin van de avond een jongen van 16 doodgeschoten. De politie en onder meer ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig, maar het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het Parool meldt dat de politie twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd heeft gearresteerd. Waarvan zij worden verdacht is nog onduidelijk. De schutter zou zijn gevlucht. Een mogelijk scenario is dat de drie jongens aan het spelen waren met een vuurwapen. Het Spaanse Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en 100.000 euro schadevergoeding tegen een verdachte voor het doden van de Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn in 2018 op Mallorca. Van Luijn overleed nadat hij 's nachts tijdens een vakantie was beroofd en ernstig mishandeld. De verdachte bracht hem wel naar het ziekenhuis, maar hij overleed die nacht nog. 4 jongeren die verdacht werden van betrokkenheid werden in 2020 vrijgesproken. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten wat de veiligheidsrisico's zijn voor Nederlanders in Oekraïne en ook of er voorbereidingen worden getroffen voor een evacuatie. De militaire dreiging van Rusland tegen Oekraïne wordt steeds ernstiger, zegt de fractie. En de VS adviseert al om reizen naar Oekraïne te heroverwegen. De VVD wil dat het Nederlandse reisadvies wordt aangescherpt. Binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona. Het parlement heeft er met een grote meerderheid mee ingestemd dat een negatieve coronatest niet langer voldoende is voor de passe sanitaire. Ook moeten mensen een boosterprik hebben gehad. Het weer. In de loop van de nacht wordt het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 3. Komende dag schijnt vooral in het westen de zon. Landinwaarts veel bewolking en mogelijk ook regen bij 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ja, ik weet het. Radio 1. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 10 januari 2022. Het is 12:02. Welkom bij de 310e aflevering van dit programma Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus is net als vorige week Paul Brouwer. Ik weet nooit wat hij gaat doen. Ik weet nooit wat hij gaat doen met de geluiden. Daarom moet ik. Ik heb de koptelefoon niet een beetje gezet, dat ik kan horen wat je allemaal doet op de achtergrond, Paul. Damiendo van Glanewegel is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. En ik ben Prim Radakishun. Luisteraars, sinds de uitbraak van het Chinese coronavirus heb ik mijn uiterste best gedaan om onze falende politieke bestuurders en hun incompetente adviseurs, die veel onzin uitkraamden, niet te ondergraven. Ik hield mij zoveel als mogelijk aan de regels en liet mijn gezonde verstand prevaleren boven al die achterlijke dringende adviezen. Waar eerst de maatregelen van het sluiten van ons economisch en sociaal leven werd onderbouwd met wij moeten levens redden, dankjewel Damiendo, wij moeten levens redden, de kwetsbaren beschermen en zorgen dat de zorg niet overvol raakt, waardoor mensen niet geholpen konden worden, slaagt onze bewezen leugenaar Mark Rutte, die last heeft van selectief geheugenverlies en daarom vindt dat hij geen leugenaar is, en de nieuwbakken minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers er nu in om met een reden te komen voor het deelsluiten van het land wat nergens op slaat. Want wat zeggen ze, als alles open gaat en heel veel mensen Omicron krijgen, dan loopt de maatschappij vast en dan gaat het op slot, zegt het kabinet. Maar hoe achterlijk denkt dit kabinet dat wij zijn? Als mensen ziek worden, dan sluit dat ene restaurant of die ene bar of dat ene theater, maar kunnen de andere open. Mensen moeten naar stadions kunnen gaan om naar sportwedstrijden te kijken. Mensen moeten naar sporthallen kunnen gaan om naar sportwedstrijden te kijken. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Mensen moeten hun geest kunnen verwennen met kunst en cultuur. Ik roep de Tweede Kamerleden op om tegen de sluiting van de horeca, de cultuur- en evenementensector te stemmen. Kom op, als in een ziekenhuis 20% van het personeel ziek is, dan sluit je een deel van het ziekenhuis. En dan doet de politie even geen ander werk. Leven is niet in je huis zitten en televisie kijken. Leven is mensen ontmoeten, herinneringen met elkaar maken, emoties voelen, onverwachte ontmoetingen, inspiratie, vermaak. Dat is gewoon samenleven. Al bijna 2 jaar is het blunder op blunder. Eerst zouden mondkapjes niet werken, nu moeten we op straat ook mondkapjes dragen. Het is niet voor niets dat onder de Nederlandse bevolking er geen steun is voor de achterlijke keuzes van dit kabinet. Dat met nieuw elan zou komen en een andere bestuurscultuur. Nou luisteraars, met dezelfde bewezen leugenaar aan het hoofd is er diezelfde bestuurscultuur gebaseerd op rekenmodellen van de RIVM die niet deugen. Gebaseerd op adviezen van een outbreak management team waar slechts een klein deel van de maatschappij vertegenwoordigd is. Met een totaal gebrek aan aandacht voor onze jongere medemens. Denk terug aan wat Rutte en de jongen vorig jaar zeiden. De enige uitweg is corona, is vaccinatie. vaccinatie. Nu is bijna 90% van de bevolking gevaccineerd, maar Omicron pakt al de gevaccineerden gewoon. Ja, maar door het vaccin word je minder ziek. Ja, maar dat was niet wat Markje en Hugootje ons voorhielden. Vaccineren was vrijheid. Dan open je de cultuursector en de horeca en de evenementen toch alleen voor mensen die gevaccineerd zijn? Luisteraars, de waarheid is dat gevaccineerde mensen Omicron kregen. Ik ken op dit moment zeker 40 mensen die 3 keer gevaccineerd zijn en Omicron hebben. Ze hebben bijna geen klachten, zijn een beetje snotterig, maar moeten binnen zitten. En ik heb 5 ongevaccineerde mensen die Omicron hebben. Ze hebben bijna geen klachten, alleen een beetje snotterig. En waar zijn de cijfers van de mensen in het ziekenhuis over de gevaccineerden? Waar zijn de cijfers van de mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis met betrekking tot gevaccineerden en ongevaccineerden? Uit de informatie die ik zondagmiddag kreeg en die ik nog niet heb kunnen verifiëren, blijkt dat heel veel gevaccineerden worden opgenomen in ziekenhuizen. Dus waarom ons nog 15 dagen langer het samenleven en sociale contacten ontzeggen? Waarom ons nog langer dan nodig het gezelschap van onze medemens ontzeggen? Waarom ons nog langer dan nodig emoties als blijdschap ontzeggen? Waarom mag ik wel naar een gebedshuis, maar niet naar een debat? Beseft het kabinet niet dat voor veel mensen een debat net zoveel zingeving heeft als voor anderen een gebed? Maar ja, de foute bestuurscultuur van het kabinet en vooral van de ambtenaren is dat zij het beter weten en wij, de achterlijke burgers, weten geen moer. Dezelfde ambtenaren die eerst Maurice de Hond weghoonden toen hij het over ventilatie had. En nu doet ze alles wat hij toen zei, is beleid geworden. Diezelfde ambtenaren die de CDA, Hond, Siewert van der Linden en zijn companen met ons belastinggeld van 100 miljoen een winst van bijna 50 miljoen euro bruto liet maken. En het onderzoek leek er natuurlijk geen moer op met de andere CDA-honden die deze Hond, Siewert moeten onderzoeken. Nee, luisteraars. Als je een betrokken burger bent en je wilt je inzetten voor de samenleving, de publieke zaak, dan word je toch geen lid meer van zo'n partij. Is het misschien daarom dat je bij steeds meer gemeenten ziet dat de lokale partijen die niet gebonden zijn aan de landelijke partij de grootste worden? Leefbaar Rotterdam is daar al bijna 20 jaar een voorbeeld van. Heel veel Nederlanders leven niet in grote gemeenten zoals Rotterdam of Den Haag. Wij hebben op de landelijke radio helaas te weinig aandacht voor deze kleine gemeentes waar hardwerkende gemeenteraadsleden proberen het er beste van te maken. En eerlijk is eerlijk, luisteraars. Het is niet omdat ik zo geweldig was, maar ik werd gebeld door een mevrouw die namens haar nu opgerichte partij naar de studio wilde komen om erover te vertellen. De lijsttrekker, een zittend gemeenteraadslid namens niet 1, maar 2 landelijke partijen is er ook bij. En luisteraars, alhoewel ik niets wist van deze personen, wist ik dat vannacht het een interessant gesprek gaat worden. Hopelijk krijgt u een goed inzicht in de hardwerkende mensen die dagelijks proberen hun gemeenschap te dienen om zo het leven voor hun mede-inwoners ietsje gemakkelijker te maken. En ik hoop dat landelijke politici kunnen luisteren, zodat ze ook kunnen zien dat je politiek op een hele andere manier kan bedrijven. Onze 4e en 5e gast. Na Femke Merel van Koten van Splinter uit Woerden, Inge Vossen van Beers van Valt in Den Bosch, Jordi Clemens van de SP in Heerlen, zijn hier Yvonne van Brugge en Trudy van Hout van Actief Zeewolde. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht, moet ik zeggen. Even voor de duidelijkheid, Trudy, je hebt een beetje lichte hoes, maar dat is een rokershoes. Ja. Ja, is de microfoon van Trudy zo goed of moet het iets lager, Paul? Oké, ik zal het zo lager zetten. Nee, niet daaraan trekken, je moet aan die hendel. Nee, dat grote ding, maar dat doe ik zo. Voor de duidelijkheid, Trudy, jij belde me, ik dacht woensdag. Ja. Sprak mijn voicemail in en daar was ik heel blij mee. En toen vertelde je dat jullie een nieuwe partij hadden opgericht. En toen wilde je het komen vertellen. En toen vroeg ik, wie is de lijsttrekker? En Yvonne, toen kreeg ik van jou een appje. Want dingen had me het nummer gegeven, Trudy. Klopt. En laten we eerst vertellen, want voor de mensen in Nederland die niet weten waar Zeewolde ligt, waar ligt Zeewolde precies? En mijn naam is Yvonne van Brugge en ik ben inderdaad de lijsttrekker van Actief Zeewolde. Zeewolde ligt in het mooie Flevoland. Mm-hmm. Vertegenwoordigd in Almere, Lelystad en aan de onderkant, dicht bij de Veluwe, bij Harderwijk, ligt in de polder, ligt het mooie dorpje Zeewolde met 22.000 inwoners. Ja, en kan je voor de mensen beschrijven Hoe Zeewolde eruit ziet. Is het uitgestrekt? Wat is de oppervlakte ongeveer? Hoeveel kernen zijn er? Kan je wat meer vertellen over Zeewolde? Ja. Zeewolde heeft 22.000 inwoners en is een van de grootste gemeenten qua oppervlak. Ruim 20 kilometer in oppervlak. Dus wij hebben een enorme wijdheid. En daardoor liggen wij prachtig landelijk. Wij liggen tegen het water aan. Dus wij hebben alle natuur om ons heen. Aan één kant het water, aan de andere kant de bossen en alle landerijen. En ook is het een agrarisch bedrijf. En Zeewolde bestaat sinds ongeveer 1984 is het dorp opgericht. Het bestond al iets eerder, maar dat was een hele kleine kern vlakbij Harderwijk. Maar rond 1984 is aan het dorp gewerkt. En staat het dorp er nu inmiddels met 22.000 inwoners. Ik reed er vroeger als ik, ik zei hoe ik Zeewolde kende. Vroeger was ik advocaat en daar had ik in Norgerhaven, in Drenthe, in de gevangenis, had ik cliënten. En dan als ik ze ging bezoeken, daar reed ik altijd via de A6, Lelystad. En daar reed ik door Zeewolde om dan binnendoor te rijden. Want dan, en dan had je pech, als ik soms pech had, want dan kom je ook langs die drafbaan van hoor dat stadje waar die Wolfinga. Daar heb je zo een. Ja. En dan. En ik vond Zeewolde altijd zo bijzonder. Want daarom kende ik het. Omdat ik het. Het was echt zo'n klein dorp. Want hoeveel raadszetels hebben jullie? 19 raadszetels. Ja. En het is inderdaad dus een jong dorp. Ja. Met hoofdzakelijk dus ook jonge mensen. Ja. Logisch, er is ook heel veel natuur en recreatie. Dus er zijn ook inmiddels beginnen er steeds meer wat oudere mensen te komen. Die bijvoorbeeld bij de RCN en bij Center Park zitten. Ja. En op de camping. En naar aanleiding daarvan, goh, wat is het hier prachtig en mooi. En die dan na verloop van tijd ook in Zeewolde gaan wonen. Ja. Maar hoofdzakelijk dus veel jonge gezinnen, veel kinderen. Ja. En daardoor ook veel dynamiek met verenigingen. Dus heel veel sportverenigingen. Je kan het zo gek niet opnoemen. Of we hebben het in Zeewolde. En het leuke vind ik verder. Omdat het heel Flevoland is. Maar dat Zeewolde groeide niet zo snel als Almere. En Lelystad was in het begin groter. Maar die kromt steeds meer. Dat is nu ontstaan gebracht. Hoe is het met Zeewolde groeit? Is er een gestage aanwas? Dat is dus een van de politieke items van Zeewolde. Er zijn partijen die zeggen wij willen juist het kleine dorp behouden. Wij willen absoluut geen groei. En dat is de andere lokale partij, dat is Leefbaar Zeewolde. En zij hebben 5 raadzetels van de 19. Dus ze zijn behoorlijk groot en hebben ook zitting in het college. Wie zit nog meer in het college? Het CDA en de ChristenUnie en de VVD. Zo. Dus ja. Leefbaar Zeewolde met de landelijke partijen. En jij zat, dat vond ik zo interessant. Ja. Want we hebben nu een beetje Zeewolde geschetst. Welke andere dingen spelen er? Dus jullie willen meer woningen gaan bouwen. Dus jullie willen dat je groeit. Ja, absoluut, absoluut. En Leefbaar Zeewolde wil dat er niet gegroeid wordt. Klopt. Dat is al een van de issues die speelt. Ja, wat de laatste jaren natuurlijk gebeurd is. Hè, je ziet het al, diverse verkiezingen. Overal in het land hebben partijen, fracties moeite om nieuwe raadsleden, mensen te vinden die zich willen inzetten voor hun lokale politiek. Wacht. Voordat je dat gaat vertellen, dan ga ik eerst even nu naar Trudy van Hout. Trudy, was jij al eerder politiek actief? Helemaal niet. Je woont, hoe lang woon jij al in Zeewolde? 20 jaar. Dus je bent er zo rond de millenniumwisseling naartoe gegaan. Ja. Wat was de reden, van waar kwam je? Wijk Beduursteden. Daar woont tante Hanna. En waarom van week naar Zeewolde? Omdat mijn man had werk in Amersfoort. Ja. En dat was best wel lastig. Van Amersfoort naar Wijk Beduursteden. Er stond heel veel in de file. Ja. Toen hadden we zoiets over, kunnen we niet beter iets gaan zoeken in Amersfoort of iets omliggend. En toen waren we toevallig in Zeewolde. En toen hadden we zoiets, dit is wel heel mooi. Ja, ja. Mag ik vertellen wat je me geappt hebt? Want ik had het, dat mag je. Ja, want jouw man is 4 weken geleden overleden. Ja. Gecondoleerd. En daarom, ja. Maar toen, je hebt hem ook jarenlang moeten verzorgen. Dus. Ja. Dus de afgelopen. En wat voor werk deed je? Ik was verpleegkundige. En toen, waar ben je gaan werken dan? In Lelystad, Betsekeren? Nee, toen wij verhuisd zijn, was ik groepsleidster bij moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. Valkenheide, misschien zeg je dat wat. Dus toen werkte ik bij justitie. Ja. En dat vond ik heel leuk. En dat heb ik opgezegd om voor mijn man te zorgen. Maar wat heb je in het begin bij Zeewolde worden, werkte je nog ook? Ja. Maar dan bleef je rijden van Zeewolde naar... Ja. Waar zit Verdikkersveen bij? Maarsbergen. Ja, waar? Oké. En daar reed je, En toen werd je man ziek en toen ben je stopgezet om fulltime voor je man te zorgen. Ja. Oké. Dus jij bent voor het eerst actief, politiek actief. Ja. En welke plaats, Yvonne Stadstrudy, op de lijst? Op nummer 4. Staat Trudy op nummer 4? Op 4. Oké, best hoog. Jij was in de gemeenteraad met hoeveel zetels? 2 zetels hadden jullie voor een lijst Partij van de Arbeid GroenLinks. Klopt. Dat was 4 jaar geleden. Dat was 4 jaar geleden en de 4 jaar daarvoor en 4 jaar daarvoor ook. Dus ruim 3 periodes hebben wij als PvdA GroenLinks een fractie gehad. Maar toen Zeewolde, de gemeenteraad, toen jij je aansloot bij de Partij van de Arbeid GroenLinks, was het al Partij van de Arbeid GroenLinks in Zeewolde? Klopt. Heeft Zeewolde nooit de eigen Partij van de Arbeid alleen gehad? Nee, omdat we eenvoudigweg te klein zijn met weinig leden. Ja. We hebben gemiddeld ook zo'n 30 leden. En GroenLinks heeft iets van 10 leden in Zeewolde. Ja. Het is heel bijzonder dat Zeewolde is een jong dorp, zoals we net al zeiden, met veel jonge mensen. Maar opvallend conservatief qua achtergronden. Ja, het is heel bijzonder. ChristenUnie heeft geloof ik 3 zetels. 3 zetels. Ja, en dus het CDA 2 en de VVD 3. Ja. Dus het is en D66 2. En PvdA GroenLinks hadden dus samen 2? Wij hebben 2, ja. En dus nu? Je bent nog steeds landelijk lid van de Partij van de Arbeid. Ja, en dat blijf ik ook. En Actief Zeewolde is ook opgericht door de PvdA en door Zeewolde Liberaal en Burgerbelang, een andere lokale partij. En wij, de afgelopen jaren hebben wij al zoveel, vanaf 4 jaar geleden, zoveel met elkaar samengewerkt in de oppositie. En ja, je merkt gewoon, je zit allemaal voor je eigen dorp. En daar draait de politiek om. En dan merk je gewoon dat de onderlinge verschillen er gewoon niet zijn. Nee. Niet zijn. Nee. En toen hebben we ook gezegd van, waarom zou het niet verstandig zijn ook om de versplintering tegen te gaan en vooral van elkaars professionaliteit gebruik te kunnen maken om te zeggen, we gaan met elkaar een nieuwe lokale partij oprichten, Actief Zeewolde, en dat is dus gebeurd. En dat is met instemming van alle leden van de PvdA, die 20 van de PvdA, die 10 van GroenLinks en die van Burgerbelangen en Liberaal. Nee, die 10 van GroenLinks niet, want wij hebben hem als PvdA samen met Zeewolde Liberaal en Burgerbelang en al onze leden hebben daarmee ingestemd. Waarom? En ook ons partijbureau van de PvdA in Den Haag is daarmee akkoord gegaan, want dat is ook een ding. Maar wat gebeurt er met GroenLinks dan? Die doen niet meer mee. Die willen dat ook niet. Maar die 10 leden van GroenLinks willen dus niet naar Actief Zeewolde? Nee. Oh, die wilden niet in die lokale partij gaan? Nee. Oh, de scheuring na 12 jaar. Ja, na zo'n lange tijd. Het is gewoon een echtscheiding. Want wij hebben zelfs nog geprobeerd, want ook D66 zit in de oppositie. En daar kunnen we ook heel goed mee met elkaar. We ondernemen ook allerlei activiteiten met elkaar. Onderwerpen gezamenlijk aanpakken. Dus ook D66 heeft dat een tijd geleden geprobeerd. Maar zij mochten van het hoofdkantoor niet deelnemen. En dat moet ik echt de PvdA nageven. Dat wij als PvdA creatief staan in ontwikkelingen en dat steunen. Ze hebben 9 zetels. Ze weten dat ze pak slag gaan krijgen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dus de PvdA gelopen. De PvdA heeft het echt heel zwaar. Ik zie die niet niks goed. Ja. Maar en dan nu, want Yvonne, luisteraars, u moet nu goed luisteren. Dit is dus een gemeenteraadslid in Zeewolde. Wat is de vergoeding die je iedere maand krijgt voor je gemeenteraadslidmaatschap? Ik hou een kleine €800 netto over. Ja, want het is een vergoeding en dan moet je het aan de belasting, een deel, moet daar ook belasting voor. Het is goed €1000 en ik hou iets van 800 euro net, krap €800 over. Maar daar roep ik ook altijd van, daar moet je het absoluut niet voor doen, want ik kan beter een krantenwijkje gaan lopen. Ja, maar Yvonne, waarom ik dit doe, trouwens, we hebben afgesproken elkaar te toetreden, dus waarom ik dit doe, is omdat mensen altijd schreeuwen bij politici, zakkenvullers. Ja. En je zit op dat plus. Ja. Je zit op het plus, wordt er gezegd. En daarom vind ik het zo leuk. Voor €800. En je hebt nog een andere baan daarnaast, neem ik aan. Ik heb een fulltime baan daarnaast. Mag ik weten wat je doet? Ja, ik werk bij de gemeente Ermelo. Oh, je werkt bij de gemeente Ermelo? Ja, dat is ook niet zo ver. Dat is over het water heen op de Veluwe. Ja. En daar werk ik al sinds 1992. Okay. En daar doe ik administratief werk. Ik ben bestuursondersteuner. Ik ondersteun het college. De stukken richting raad. Jouw kennis van het raadswerk is groot. Want als je zou werken in de landbouw, dan zou je ook nog al die techniekjes moeten leren. Want ik weet van raadsleden in de kleinere gemeenten. Daarom vond ik het zo leuk dat jullie wilden komen. Dus nogmaals, Trudy, ik heb het aan jou te danken, dank je wel. Maar dat jullie wilden komen, omdat mensen kunnen zien dan. Want er zijn een heleboel kleine gemeenten met mensen zoals jij, Yvonne. Klopt. Die daar moeten gaan doen. En wie zijn de wethouders die er zijn? Waren dat mensen die ook raadsleden waren die dan naar wethouder, of zijn de wethouders van buiten gekomen? Nee. De laatste keer is in Zeewolde zijn het allemaal wethouders. Of tenminste mensen die in Zeewolde woonachtig waren en wethouder zijn geworden. En een wethouder verdient ook niet zoveel in Zeewolde, want 22.000 mensen. Nee, want mensen... dat gaat naar aanleiding van inderdaad de omvang, het aantal inwoners. Ja. Wat exact zou ik echt niet durven zeggen. Dat is ook geen vetpot. Oké. Okay. Nee. En dus nu te weinig mensen. En hoeveel? Dus jullie hebben met de drieën vergaderd. Jullie worden actief Zeewolde. En denk jij dat... hoeveel zetels denk je dat jullie gaan halen? Nou, wij hebben op dit moment met elkaar 4 zetels. Ja. En we gaan zeker voor 5 zetels. Okay. Die inzet, die ambitie, die hebben we zeker. Wij willen echt het andere geluid in Zeewolde gaan laten horen. Er zijn, wat ik al net al zei aan het begin, er zijn een aantal heel behoudende partijen, zoals de grootste partij Leefbaar Zeewolde. En daar werken we prima mee samen, maar... Nou, dat zijn echt mensen die per se willen dat het dorp blijft zoals het is. Ik noem het altijd dat kleine Gallische dorpje van Asterix en Obelix. We zetten er het liefst een hek omheen. En als je dan niet beweegt en niet luistert naar je omgeving en heel stil blijft zitten, dan gaat het ons goed en dan vinden wij dat prima. Zijn jullie een rekengemeente? Ja. Ja. Ja. Ja. Mag ik je wat geven? Ja, Trudy vertelt. We hebben iets meegenomen. Ja, Yvonne, dan moet Yvonne praten. En dan net. Dus Trudy, ik zag Yvonne komen binnen, zeulen luisteraars. Ja, met een heel groot pakket. Ik wilde eerst bruine rum voor je halen. Ja? Je moet hier dichterbij komen, want dan kan de microfoon je pakken. Ik wilde eerst bruine rum voor je halen, maar toen dacht ik... dat krijg je volgens mij al heel vaak. Ik krijg het nooit. Volgende keer als ik weer kom. Nee. Dit is uit de polder. Uit Zeewolde. Ik kreeg van hun overhandigd appel en vlierbes. Is dat een... Zijn dat fruitdrankjes? Ja. En het fruit uit Zeewolde. Dit is van Fruithal Smits uit Zeewolde. Die maakt het zelf? Die maken alles zelf. En die hebben een eigen winkel. En daar komen de sappen vandaan inderdaad. En die sappen, want jullie hebben ook heel veel fruitbomen in de omgeving heel van heel veel fruit, want Zeewolde heeft ook heel veel landbouwbedrijven. Ja. En veel biologische landbouwbedrijven. Daar zitten heel wat boeren die de ambitie hebben om vooral biologisch aan het werk te zijn en gaan. En, want ze hebben inderdaad die grond heel goedkoop gekregen. Ja. Klopt, En ik weet ook dat jullie daar ook veel recreatie en toerisme hebben. Ja. Dus dan krijg je ook de toeristenbelasting die binnenkomt, hè? Klopt. En we hebben natuurlijk het Centerparks liggen op ons grondgebied. Ja. Alhoewel dat ruim 15 kilometer uit het dorp vandaan ligt. Ja. Maar we hebben daar wel de inkomsten van. Ja, dat klopt. Dus, maar, want het is ook wat een van de taken of zo'n kleine gemeente met zoveel land... is dat jullie dat land ook moeten onderhouden, controleren, milieuvergunningen. Ja, want net zei je al, van we zijn een rijke gemeente. Maar dat is inderdaad relatief. Want je hebt dus inderdaad, dat is ons probleem tussen aanhalingstekens. We hebben dus heel veel wegen te onderhouden, onze infrastructuur. Ja. En aangezien het polderlandschap is, dat enorm zakt. Ja. Dat is echt niet te geloven. De wegen na een jaar, dan zie je de scheuren er alweer in komen. En zeker in het buitengebied met het landbouwverkeer, waar natuurlijk de flinke vrachtwagens en tractoren overheen gaan. Mm. Dat verzakt enorm. Dus een flink deel van onze financiën zit in het onderhoud van onze wegen en riolering. Ja, en wat dat luisteraars... Als u een keer de tijd heeft in de zomer... moet je echt even gaan kijken in Zeewolde. Het is... Je kan er een speld horen vallen. En wat ik het leukste vind... Ik heb ik weet niet wat... Het was een keer een avond en ik moest zwaar plassen. En een kreet. En toen stopte ik. En dan is er ook bijna geen lichtvervuiling. Dus je ziet de sterren ontzettend mooi aan de hemel als het onbewolkt is. Ik heb toen gewoon een sigaretje gerookt. Want ik mag niet roken in mijn eigen auto. Dus toen stond ik een sigaretje te roken en naar die sterren te kijken. Toen dacht ik, ja, hier zou je echt... Want het is echt een mooi landschap daar om jullie heen. Ja, ja. Oké, en dat wil jij dan, Trudy, en jij, Yvonne van Actief Zeewolde, kapot gaan maken met de bouw van huizen. Nee, wij hebben ruimte zat. Wij hebben inderdaad zoveel ruimte dat daar nog geen sprake van is. Nee hoor, absoluut niet. Oké, Trudy, we moeten... Ja, ik zit even te kijken, want het appel en zwarte bes, appel en kara... Cranberry. Oh, luister, dat is echt... Nou, ik ben hier heel erg blij mee, dankjewel. Ja, in plaats van rum, hè? Nu had ik dus die rum. Dit is leuk, want dit kan ik met mijn kleinkinderen drinken. Ja, dat is die rum kan ik niet, die heb ik gehad. Ja. Trudy, waarom heb jij je aangesloten bij Actief Zeewolde? Nou, allereerst is het sowieso heel goed voor mij om weer wat te doen te hebben. Want ik ben natuurlijk vreselijk in een gat gevallen. Ja. Ik had al een tijd contact met Yvonne. En ja, ze heeft me eigenlijk een beetje over de streep getrokken. Zo van... Nou, kom op. Ja. Ja. Trudy heeft een mondje bij haar. Ja. En zij heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring. Natuurlijk niet altijd positief, maar met de verzorging van haar man jarenlang. En zo zijn we ook jaren geleden met elkaar in contact gekomen. Dat zij wat problemen ondervond, hè, met het verlenen van hulp, WMO. En nou, dat liep niet altijd even lekker. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen en altijd ook contact gehouden. Maar ja, voor een kleine gemeente als Zeewolde weer. Want daarom, kijk, een van de gevaren van de kleine gemeenten is... Ja. Waarom heb je die fusies? Omdat de gemeente steeds meer taken. Je noemt al de WMO. Maar als je niet voldoende ambtenaren kan aanstellen... omdat je te weinig hebt, heb je ook te weinig mensen. En dan heb je al die samenwerkingsverbanden. Met wie werken jullie samen? Lelystad? Nee, wij werken dus inderdaad... voor het hele sociaal domein werken we samen met Harderwijk en Ermelo. Ja. En dat gaat via meer inzicht, gaan heten. En die voeren inderdaad de bedrijfstaken voor ons uit. Bedrijfsvoeringstaken. Jordi Clemens was vorige week hier uit Heerlen. En ik raad je aan om de uitzending te horen. Want wat hebben die ze heb ik geluisterd. Ja, maar wat zij in Heerlen hebben gedaan, is een zorgcorporatie gemaakt. En daardoor is het allemaal goedkoper. Dus misschien zou jullie dat kunnen kopiëren. Nou, eerlijk gezegd heb ik inderdaad. Want toevallig heb ik die uitzending nageluisterd. En toen dacht ik inderdaad, wauw, dat, daar wil ik zeker een keer mee in contact komen. Ach, ik ga hem zeker een keer benaderen. Ik heb je zo'n nummer want, wel. Want absoluut sprak me dat heel erg aan. Hè, want dat zijn ook dingen waar wij tegenaan lopen in de praktijk. Toevallig ben ik afgelopen week met drie van onze fractieleden... zijn we op werkbezoek geweest bij Nu Jij Werkt. Ja. Dat is een club die in Zeewolde zit. Dat is Bert van de Kuilen. Die draait dat en die zorgt voor mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt op therapeutische basis. Nou, niet eens therapeutisch, want ze zijn echt heel goed bezig. Heeft hij in het buitengebied van Zeewolde een oude boerderij gehuurd. Zo. Met een grote schuur erbij. Zo. En daar heeft hij ongeveer 15 mensen lopen. Wow. Van leeftijd vanaf 18, 19 jaar tot in de 60. En dan spreek je over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, want je vroeger de sociale werkplaats zo noemde. Ja, maar ook mensen met een verslavingsprobleem. Ja. Die waren ook al in die vroeger. En sociale werkplaats was het geestelijk of fysiek gehandicapte. Ja, en ook mensen met beginnende dementie. Ja, ja. Er is zelfs momenteel... was er iemand die een ontzettend hoog IQ heeft... maar door corona helemaal ingestort is. Ja. Nou, die komt daar weer werken en daar zijn we op bezoek geweest. Maar allemaal en mensen uit Zeewolde of ook van elders? Nee, ook zelfs van elders vandaan. Okay. En hij heeft zo'n sociale inborst. Hij vangt zelfs mensen op waarvoor hij niks vergoed krijgt. Ja. Omdat hij niet wil dat mensen aan de lat raken en in de ellende. En hij doet dat op zo'n enorm gedreven manier. En dan ook in de positieve zin. Hij dwingt mensen niet. Hè? Dus ook bijvoorbeeld mensen met een verslaving. Hij gaat ook mensen thuis ophalen om 's ochtends te halen en 's avonds weer thuis te brengen. En als iemand zijn bed niet uit wil, oké, prima, dan blijf je lekker liggen. Maar hij weet juist mensen door op een positieve manier te stimuleren om mee te komen. En zij verrichten daar allerhande werkzaamheden wat ze zelf leuk vinden. Ze mogen hout kloven, hout zagen, allerlei houtbewerkingsmogelijkheden. Ze maken voor een bedrijf uit Barneveld maken ze schuttingen. En die verkoopt hij dan weer. En daardoor kan hij ook gedeeltelijk in zijn onderhoud en de mensen voorzien. En daarnaast, daarom waren wij daar ook om eens in de praktijk te kijken hoe dat werkt. En zou ik het liefst inderdaad de medewerkers van Meer Inzicht een schop onder de kont willen geven. Ga daar nou eens een keertje kijken, Yvonne, wat er gebeurt. Wat ik dus het leuke vind, waarom ik vaak als ik met kleine gemeenten praat, dan zeggen mensen, ja, we moeten niet in de groep. Ik zeg, heb je gezien hoeveel taken zo'n gemeente heeft? En omdat je vaak moet samenwerken met andere gemeenten, kan je als raadslid of als gemeente minder je stempel drukken, minder een richting geven. Je kan geen eisen stellen, omdat je afhankelijk bent van die ene organisatie die dat werk voor je wil doen. Nou, het beroerde is dat je het sociaal domein, die taken, groter moet uitvoeren. Hè? Want met elkaar, bij die drie gemeenten, ben je ongeveer 100.000 inwoners. Ja. En dan ben je in staat om die taken uit te voeren. Maar dat betekent ook, en dat is altijd het beroerde met gemeenten, met alle wet en regelgeving waar je tegenaan loopt, dingen moeten aanbesteed worden. Ja. En dat is nou het beroerde. Mensen kunnen zo goed lokaal, individueel mensen helpen. En dat mag dan niet. Nee, ze kunnen die aanbesteding niet doen. En daarom. Nee, en daarom moeten zij bij een groter bedrijf en die daarom aanbesteding. Daarom moet je die zorgcorporatie. Maar, ja, en dan die zorgcorporatie. Maar die zit daar dik te verdienen. En die doet eigenlijk niks. Maar daarom zeg ik, dat bedoel ik dus. Daarom zeg ik, daarom is dat idee van Jordi zo goed. Maar kijk, die grotere gemeenten, die hebben de mankracht, de kennis, de know-how, die kunnen dat sturen. Die kleinere gemeenten, die kunnen dat niet. Dus wat ik wil zeggen is, misschien als argument, een reden waarom Zeewolde zou moeten groeien. Ik denk dat het gezond zou zijn als jullie ergens, want met jullie oppervlakte zou je makkelijk 50.000 inwoners kunnen hebben. En dan ben je nog een dorp. Ja, maar dan heb je wel meer kennis, meer mensen, meer kracht. Je gemeenteraad gaat van 19 naar 35 of 28 geloof, of 29 geloof ik. He, dus je krijgt ook gewoon meer mensen. En Zeewolde is vanuit Amsterdam, ben ik er een uurtje. Uurtje? Niet eens. Goeie drie kwartier. Ja. Vanaf Zuidoosten. Ja, dat is iets. Ja. Dus oké. Okay. Maar goed, nu moeten we even een paar dingen gaan doen. Dus luisteraars, u luistert dus naar het programma Zwarte Priet Praat. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart spreek ik iedere week met één of meerdere kandidaten van een bepaalde partij die op gemeentelijk niveau meedoen. Ik doe dat zodat u ook kunt zien wat voor hardwerkende mensen er zijn die al heel lang voor bijna niets in de gemeenteraad zitten, €800 per maand. Ik denk dat je er, Zeewolde, 30 uur per week mee bezig bent. Ongeveer, ja. 25 uur zo'n beetje. Ja. De ene keer wat meer, andere keer wat minder. Ja. En klopt. Nu is er campagnetijd. En het is maar net hoe gek je jezelf maakt. Hè? Ik voel mij altijd heel erg verantwoordelijk en investeer daar inderdaad veel meer tijd in als misschien iemand anders. Dat kan. Oké, ik moet even wat zeggen. Als je soms kijkt dat ik niet naar jullie kijk, maar ik heb het scherm hier met twee Twitter-accounts en ik heb een Radio 1-app, dus ik moet op allerlei dingen kijken. Dus vandaar. Luisteraars, u luistert dus naar NPO Radio 1. Het is 2 minuten over 12:30 op maandag 17 januari. Het is de 310e aflevering van dit programma. De gasten zijn Yvonne van Brugge en Trudy van Hout van Actief Zeewolde, een nieuw opgerichte partij waarin de leden van de Partij van de Arbeid, Liberaal Zeewolde en Lokale Belangen samen zijn gekomen om bij de komende verkiezingen meer zetels te veroveren. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer, de regieassistent en telefoon is Damiendo van Glanewegel. Ik ben Prima Radikishoen. Als u vragen heeft voor Yvonne van Brugge en Trudy van Hout, Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt vragen stellen via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwartepriet@apenstaartpownet.tv. En dat heeft Jerry Alon al gedaan. Voorlopig gaan we nog niet bellen, want anders kom ik niet meer toe. Oh ja, even voor de vorige week wil ik een aantal mensen die hebben gemaild en hebben geappt, me verontschuldigingen aanbieden. Want het was zo druk dat op het einde we nog bellers hadden en we niet meer toegekomen zijn aan die mails. Dus sorry, het succes van dit programma met de participatie van u maakt dat we de slachtoffers zijn van ons eigen succes. Jerry Alon uit Utrecht, lid van Volt. Wat een leuke uitzending met de dames van Actief Zeewolde. Wat ik aan de dames wilde vragen, hoe staan jullie tegenover dat datacenter van Facebook in Zeewolde? En wat betreft de Zeewoldse identiteit, voelen jullie als Zeewolde meer onderdeel van de Veluwe of provincie Flevoland? Dat dorpje bestaat sinds 84. Wat voor Zeewoldse identiteit, Jerry? Groetjes van Jerry Alon. Ja, wat vind je van dat Facebook in Zeewolde? Ja, dat dacht ik al. Nee, daar komt hij alweer, oh, nou, het datacenter. Ik zou, ja, ik zou er niet over beginnen, maar goed, dus... Nee, maar prima. Maar goed, wij hebben voor het datacenter gestemd. Maar let wel, wij hebben als gemeenteraad Zeewolde... hebben wij een bestemmingsplan voor bedrijfterrein vastgesteld. Ja. En het hele datacenter, daar gaan wij als lokale... als gemeenteraad niet over. Daar moet de provincie en het Rijk besluiten over nemen. Maar jullie hebben... ik denk dat we allemaal in Nederland nog wel een beetje boter op ons hoofd... hebben. Het werd inderdaad, ik heb daar met verbazing naar zitten kijken. Ik ben heel wat jaren raadslid, maar hoeveel emotie dit onderwerp teweeggebracht heeft in Nederland. Maar heel SC Wolde leefde het helemaal niet zo erg, toch? Nee, er is wel een stichting. De stichting Datatruc, die vervent tegenstander is. En kwam die stichting uit Zeewolde, bemensd door mensen? Nou, die is opgericht inderdaad door iemand uit Zeewolde. En bemensd door mensen uit Zeewolde? Ja. Ja. Maar als je ziet dat inderdaad hoofdzakelijk de geluiden van buiten Zeewolde kwamen. Ja. Maar pas de laatste 2 weken. Want we zijn hier meer dan 2 jaar mee bezig geweest. En Den Haag had toestemming gegeven. Ja. Van oké, pak maar door. Dus wij hebben alleen het bedrijventerrein vastgesteld. Dat in bedrijfterrein is. Meer en niet minder. Maar het was toch al... 8 jaar geleden dat het tot bedrijfsterrein is, dat gebied tot bedrijfsterrein is. Jawel, maar er is natuurlijk nu een stuk bij getrokken. Oké. Want Facebook wordt, als Facebook Meta daar komt... dan is dat een terrein van 166 hectare groot. Ja. Ja, wat ongeveer door Meta voor 40% bebouwd zou gaan worden. Maar voor de duidelijkheid, het bestemmingsplan volgens mij... maar je moet me corrigeren als ik niet goed ben... Er is al 8 jaar geleden vastgesteld dat daar bedrijfsterrein zou komen. Ja. Dat gebied was aangewezen voor bedrijfsterreinen. Er zou daar geen huizen worden gebouwd. Er zou daar geen agrarische sector komen. Jullie hadden het echt dat stukje gezegd. Daar moeten de bedrijven komen, toch? Ja. Dat is toch meer dan 8 jaar geleden? Ja, en een bedrijf heeft gevraagd van... wij zien daar brood in om in Zeewolde neer te strijken. Ja. Omdat daar de ruimte voor is. En natuurlijk, wees eerlijk, de laatste 2-3 jaar... ook gezien corona, onze dataverkeer is gigantisch toegenomen. Ja. En daar is gewoon behoefte aan in Nederland. Ik schrok er ruim 2 jaar geleden ook van... dat wij in Nederland ruim 200 datacenters hebben. Ja. En ik zei wat moois vertellen waarom eigenlijk die mensen in Zeewolde blij moeten zijn dat het er komt. Doordat dat datacenter goed gefundeerd moet, dat probleem wat je net noemde van de wegen en de verzakkingen, als je daar een datacenter zet, moeten ze die grond behoorlijk gaan verstevigen. Mm-hmm. En dat heeft weer positieve gevolgen voor die andere wegen, want die verzakking, weet je wel, het is echt. Want jullie verzakking is echt giga, want ik weet mensen die... Er wordt natuurlijk gezegd van het is een enorme energieslurper, zo'n datacentrum. Ja, klopt. Dat klopt. Maar we hebben er de cijfers bijgepakt van het CBS. En over 2020, als je alle energie op een rijtje zet... wat we verbruiken met elkaar in Nederland, bedrijven... en wij zelf als inwoners, alles bij elkaar optelt... gebruiken datacenters 0,32% van onze energie. Ja. Dus dan denk ik, als je dat in verhouding ziet tot elkaar... hoe groot is dat aandeel? En dan wordt er gezegd van ja, dan betekent dat wij dan wel... misschien 50 windmolens bij Zeewolde neer moeten gaan zetten... om het van energie te voorzien. Maar dat is dus niet het geval. Maar jullie hebben in Zeewolde toch nu al windmolens? Wij hebben behoorlijk wat windmolens. Zelfs een nieuw park wordt er momenteel aangelegd. Ja. Dat alle kleine windmolens verdwijnen... en er komen een aantal grotere voor terug. Ja. Maar wat zo'n datacenter doet... Datacenter, laat maar. Ja. Dus, wat jullie waren een van de eerste met windmolens, toch? Ja, ja, klopt. Nou, ja, ik weet nog wel, inderdaad, toen ik ben in 1986 in Zeewolde komen wonen. En toen vlak daarna begonnen de eerste te komen. Ja. En dan denk je, goh, wat afschuwelijk lelijk. Wat een lelijke dingen zijn dat. Maar het is heel bijzonder. Je bent er heel snel aan gewend. De eerste... En het hoort bij de polder. Ja, de eerste windmolens die ik zag in Nederland... waren, als ik dus riet, hè, ik ben vanaf 90 advocaat, riet ik. En toen zag ik het daar en later bij de afsluitdijk. Dus dat, van als je dingen kwam dan. Ja. En nu zie je ze verder. Ik heb hier eentje, die is een goeie van Saïda. Volgens mij is Zeewolde een stad, geen dorp. Het is toch gewoon een dorp? Een dorp. Het heeft nog iets. Stadsrechter kan al überhaupt niet meer. We leven niet in 16 zoveel. En even als je kijkt, hè, want we gaan zo nog op al die persoonlijke dingen vragen die iedereen krijgt. Maar ik vond het zo interessant, omdat zo'n kleine gemeente. Actief gemeentelijk. Ik kan me niet herinneren dat ik in Zeewolde een kerk heb zien staan. Zijn er veel kerken? Kerken die je zo kan zien, hebben we één hele grote op het kerkplein. Is dat de katholiek of een protestant? Dat is katholiek en protestant volgens mij. Ja. Dan hebben we de Marinatakerk, de Schuilkelder hebben we. Of Schuilkelder heet het. We hebben er zeker 5 of 6. En we hebben nog een nieuwe kerk in de nieuwbouw. Ja. Stuk of 5, 6 hebben we er zeker. Oké. En is er zoiets als een Zeewoldse identiteit, Trudy? Ja en nee, ja. Want iedereen komt van elders. Er is niemand die van oudsher in Zeewolde woont. Ik zeg wel eens, het is los zand. Maar het begint een beetje... Ja, de stenen beginnen een beetje te komen. De vergrijzing neemt wat toe. Ja. Mensen die er al wat langer wonen... die beginnen wel een beetje een identiteit te geven aan het dorp. 85. Dat merk je altijd zo mooi. Op de Veluwe roepen ze allemaal van wie ben jij er eentje? Ja. Ja. En in Zeewolde roepen ze allemaal waar kom je vandaan? Waar kom je van weg? Heel veel mensen uit de Veluwe vandaan. Omgeving Friesland. Ja, want je kwam binnen door. Want jullie grenzen bijna. Ja. Dus als ik naar Drenthe reed, dan was het grappige. Want je denkt dat Amsterdam, Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe. Dus want je kleint een klein stukje door Overijssel als je van Zeewolde naar dingen reed. Mensen komen overal vandaan. Ja. Ja. Even, dan gaan we eerst beginnen met jou. Yvonne, met de standaardvragen. Wat is je officiële naam? Yvonne van Bruggen. Geen tweede naam, geen derde naam? Nee. Okay. Ik ben wel 26 jaar getrouwd geweest. En in 2006 ben ik gescheiden. Dus dit is mijn meisjesnaam. Oké, heb je kinderen trouwens? Nee, ik heb geen kinderen. Waar ben je geboren? In Rotterdam. Rotterdam, oké. Okay. En wat voor gezin? Een heel stabiel gezin met 2 kinderen. Ik heb 1 broer. Mm-hmm. En ik, mijn ouders, die zijn dan overleden. Maar wat deed je vader? Inmiddels, mijn vader was procuratiehouder bij een grote scheepvaartbedrijf in Rotterdam. Lid van de vakbond natuurlijk. En die was lid van de. Ja, die was echt van de CDA-kant. Uh-huh. Maar hij was heel erg. Heeft hij zich altijd ingezet voor zijn omgeving? Ja. Mijn ouders zijn altijd heel actief geweest in het verenigingsleven, in de zwemwereld. Okay. En je moeder, wat deed zij? Ja, die was thuis. Vroeger was dat zo. Hè? Als je inderdaad, mijn moeder, die kwam uit 1932. Dus die ging trouwen en die kreeg mij in 1959. Goed, zo dat en dan niet hoor, te je, hoor je thuis te zijn. 1959, welke datum? 29 maart. 29 maart, goed zo. En je bent opgegroeid in Rotterdam? Ja, ik ben opgegroeid. Wij woonden in Ridderkerk, dat ligt tegen Rotterdam aan. Ja. Ik ben altijd in Rotterdam naar school gegaan. En ook altijd aan het verenigingsleven. Want mijn vader heeft een zwemvereniging opgericht. Maar heeft zich ook altijd voorzitter geweest van de Sportraad Rotterdam. Mijn vader was zo iemand die op zondag het vlees sneed thuis. En de opleiding die je hebt gedaan? Ik ben MAVO. En daarna? MAVO. En daarna niks meer. Ik wilde altijd mijn hele leven lang, van klein kind af aan al, wilde ik dolgraag politieagent worden. Ja. En ik zei altijd, op een kantoor ga ik nooit werken, want dan ga ik dood. Mm-hmm. Nou, dat is achteraf al meegevallen. Waar ben je politieagent geworden? Ik ben inderdaad, ik ben naar de opleiding gegaan toen ik 17 jaar was. Dat is 19, in Apeldoorn. 1976 dus. Ja, in Apeldoorn ben ik naar de Rijkspolitieopleiding. Daar ben ik inderdaad toegelaten, want dat waren toen hele strenge keuringen. Klopt. En die opleiding ben ik gaan doen. En eerlijk gezegd, na een paar maanden werd ik daar gillend gek. Ja. Tegen het legerachtige, de mentaliteit. Ja. Nou, daar ben ik vreselijk tegen aangelopen. Ja, ik kon daar niet mee omgaan. Nee, het was echt zo'n regime. En dat heeft mij echt opgebroken. En ik dacht van, nee, hier word ik toch niet gelukkig. Het grappige is, een van mijn eerste baantjes... Je had de herziene politieopleiding. Want na 76 klachten die heen kwam, hebben ze toen gezegd, we gaan die politieopleiding herzien. En toen had je Amsterdam een politieschool en een Lochem en zo. Ja. En toen heb ik aan een opstapcursus lesgegeven aan mensen die dus dan net nog niet gekwalificeerd waren. En dan gaf ik het in de politieschool in Amsterdam. Die herziene politieopleiding. En een van de redenen was dat mensen niet tegen dat legerachtige konden. Dus als je van een latere datum was geweest en je was in die HPO gekomen, was je waarschijnlijk politieagent geworden. Maar goed, toen ben je gillend weggerend. En wat voor werk ben je toe gaan doen? Nou, toen had ik namelijk vakantiewerk gedaan op het politiebureau van Ridderkerk. Ja. En daar zeiden ze, oh, kom maar gewoon terug. Dus ik ben daar op kantoor terechtgekomen als de typiste toen. En dat ben je altijd gebleven? En toen heb ik twee geweldige jaren gehad, moet ik zeggen. Want toen waren er ook nog geen damespolitieagenten. Nee. Helemaal niet veel. Nee. En daar heb ik echt een fantastische tijd gehad. Heb ik heel veel ervaring ook opgedaan. Hè. Vooral met mensen. Ik ben heel beschermd opgevoed. Ja. Een keurig gezin. Maar wel heel beschermd. Dus ik kon mijzelf ook niet goed verwoorden, want dat was allemaal heel bescheiden. En ja, want pa die deed altijd het woord. Ja. Dus en daar liep je netjes achteraan. Dus maar dus goed, je bent een grote meet geworden in dit. En waarom verhuisde naar Zeewolde? Nou, in 1980, toen ben ik getrouwd. En toen was mijn man, die was vertegenwoordiger. En zo zijn wij in Harderwijk terechtgekomen. Dus we hebben eerst 4 jaar in Harderwijk gewoond. Uh-huh. En daar heb ik gelijk werk gevonden bij de gemeente Harderwijk. En daar heb ik dan een aantal jaren gewerkt. We hebben 4 jaar in Harderwijk gewoond. En toen in 86 naar Zeewolde verhuisd. Oké, dingens weer hier, wetens Rolf Radio. Wisten de dames dat datacenter brandgevoelig is? Maar Rolf, er zijn al diverse centen, de laatste in Limburg, Lutgenburg. dat moet de inspectie overgaan. Dus ik probeer even te kijken hoor. Beschermd wonen per 1 januari 2020 wordt gestart met de doorcentralisatie van beschermd wonen. Hoe gaan daarmee om? Weet je iets over de per 1 januari 2020 de doordecentralisatie van beschermd wonen? Ja. Dat gaat per 1 januari, mm-hmm. Maar dat geldt niet voor die boerderij, toch? Nee, dat geldt niet voor die boerderij. Oké. Okay. Ja, ik moet die tweets voorlezen, maar ik snap vaak ook niet waar die mensen het over hebben. Nee, beschermd wonen, dat is ook meer de residentiële zorg. Jaap vraagt of ik Zeewolde niet verwar met Zuidwolde. Nee, Jaap, Zeewolde gaat het over haar. Mag ik jullie complimenteren met het programma vanavond? Wel in kanttekening bij de Brainwash richting onze vrienden Zuckerberg en consorten. We hebben als Nederland samengeleving geïnvesteerd in groene energie. En die wordt nu ingezet als energie voor het datacenter. Elsbeth Gruteke, PKN Zeewolde, de EO dominee. Ja, die mevrouw ken ik inderdaad, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, mevrouw heeft haar cijfers niet om orde. Doos, oké, okay, dat is wel over. Het is van zaterdag aangeplaatst. Kom dan met het verhaal over kom op met het verhaal over datacenter, zegt Bert Mutsel, dat rammelt. Wie luistert, weet meer. Wie luistert naar die kletspraat s'nachts, weet niks meer. Want op de duur niks meer, Loja. Oké, okay, en welke overheden hebben corona wel onder controle? Aan welke kant staan er was hier een vraag van welke kant jullie staan voor de datacentrum. Even kijken, wappie, tijd voor een andere zender zonder een achterlijke prim. Ja, probleempjes met oplezen. Jezus, kan dat getier van prim niet worden verboden? Nee, Hubeijers, vrijheid van meningsuiting heet het. Populistische naar deel van ziekenhuisbesteding dat jij of jouw kind het ziekenhuis dat er niet is. Freek Bos, geloof me, voor de ziekenhuis, voor de kinderen werden zullen er zijn. Mooi prim, Chinees vuur is over achterlijk gesproken. Oké, okay, dan hebben we dat gedaan. Dan gaan we even verder. Het lid van een politieke partij vanaf. Lid van de politieke partij vanaf? Sinds 2009. En waarom? Van welke partij? PvdA. En waarom van die partij? Om het sociale, het betrokken, de betrokkenheid bij je maatschappelijke betrokkenheid. Ik het belangrijk vind dat mensen mee kunnen komen in de samenleving. En dan ben ik niet het type van mensen pamperen en nat houden en lekker op de bank zitten. Dat absoluut niet. Ik spreek mensen, spreken we zeker aan op hun houding en gedrag. Maar we willen wel dat iedereen op een normale wijze mee kan komen in deze samenleving. Okay. En daar ligt mijn hart. Ik zit in de gemeentelijke politiek omdat... Omdat ik wat wil betekenen voor mijn dorp en de dingen die daar gebeuren. En dat je daarover mee kan praten. Want dat is ook zoiets dat mensen, zolang het niet hun backyard, not het NIMBY effect, dan hoor je mensen niet. Maar dat is zo jammer, want op deze manier krijg je juist de gelegenheid om mee te praten en mee te denken over de dingen die in je dorp gebeuren. Weet je wat ik grappig vind? Ik woon in een weekje in Amsterdam Zuidoost. Er was een Floriade in 1980, geloof ik, in Amsterdam. En toen zijn daarna huizen gaan bouwen. En deze huizen zijn gebouwd waar ik woon in 1987. Er waren nog premie-aankoopwoningen. Mensen kregen nog een subsidie om een huis aan te schaffen, 1987. Ik heb die gekregen, want ik ben tweede eigenaar. Maar wat gebeurde? Ik weet nog dat toen er daar gebouwd werd... Toen zouden bouwen, stonden mensen van milieu en dingen... stonden daar te protesteren tegen de bouw van de huizen. Nou, zijn deze huizen gebouwd. Er zijn nu een heleboel mensen... En nu willen ze uitbreiden en gaan de bewoners van deze buurt... gaan nu protesteren tegen de uitbreiding. En ik zeg tegen die mensen die protesteren... ja, als die protesteerders 30 jaar geleden hun zin hadden... of 40 jaar geleden, woonde je niet hier. Dus ik vind het altijd grappig dat we wel willen gaan wonen op een plek... en dan wonen we daar, omdat er ooit is gebouwd... maar mogen er geen andere mensen komen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Oké, ik moet snel naar Trudy. Trudy, even je officiële naam. Geertruida Maria. Geertruida Maria van Hout. Ja. Naar welke oma's ben je vernoemd? Alle twee mijn oma's. Ja, moeder en vaderskant. Ja. Dus je komt uit een goed katholiek nest. Juist. En waar ben je geboren? In Rotterdam. Ook al? En ook daar opgegroeid? Nee, wel even gewoond. Daarna verhuisd naar Utrecht. Met wat voor gezin kwam je? Heb je nog broers en zusters? Ik heb een broer. Ja. Ook weer met z'n tweeën, ja? Ja, middenstandsgezin. Oh, wat voor werk deed je vader en moeder dan? Een supermarkt. Een supermarkt? Ja, melkboer. Kleine supermarkt. Ja, ja. Ja, en welk jaar ben je geboren? 1955. 1955. Oh, dus je vader had dan nog zo'n... die ouderwetse kleine supermarkt... die stond met zo'n stoffen dingen achter... dat je melk kon halen. Ik heb hier in 1974 in Nederland gewoond. Een jaar. En toen weet ik nog in Amsterdam waar woonden... waren ze dat zo die kleine, nissige supermarkten. Zo eentje had je pa. Ja, toen SRV, toen kwam dat erin, de rijdende supermarkt. Oh, en je vader had ook SRV wagen? Ja, SRV. En die was dat toen je Utrecht woonde? Ja. Ja. Wauw. Ja. En waar ben je naar school gegaan? In Utrecht ook. En lagere school, middelbare school? Ja. En daarna? Daarbij ben ik heel snel gaan verhuizen naar Eindhoven. Waarom ging je naar Eindhoven? Daar ging ik de opleiding doen, verpleegkundige. Hoe moest je verplicht intern. Ja, hoe oud was je toen je dan? 16, 17. Had je MAVO gedaan of HAVO? HAVO. HAVO. En je wilde echt graag verpleegkundige worden? Ja. Eigenlijk wilde ik heel graag actrice worden. Nee, actrice. Helemaal niet. Oh. Ik wilde heel graag actrice worden. Waarom heb je dat niet gedaan dan? Ja, dat was hoerig, dat mocht niet. In 1967? Ja. 55 plus 17 is 62. Ja. 72. Ja, 72 had je toch al Turks fruit en zo. Ja, maar dat was toch wel... uit een goed katholiek gezin ga je geen actrice worden. En ben jij ook gedoopt? Ja. En je ging ook naar de kerk? Ja. Tot hoe lang heb je dat gedaan? Tot mijn negende, geloof ik. Oh, en toen je mocht kiezen ben je snel weggerend. Ja. Oké, en toen naar Eindhoven en toen? Ja, daar verpleegkundige geworden. En toen? Ja, geleefd. Ja, maar waar? Gewoond in Eindhoven? Ja. En dan welk ziekenhuis? Het oude Sint-Josef ziekenhuis. Oké. En dat ging toen dicht en toen werd het Katrine ziekenhuis. Ja. En je hebt al die tijd ook in het Katrine gewerkt? Nee, ik heb eerst in het Sint-Josef. Daarna ben ik nog even in het Katrine geweest. En toen ben ik naar een soort serviceflat-achtig iets met een verpleegafdeling erbij. En dat was nieuw, dat was helemaal nieuw in Nederland. Welk jaar praten we dan? Dat was in 1975. Oké, dus een van die eerste... Dat was echt service, ja. Dat waren echt ook wel mensen met geld. Ja, en waar was dat? Ook in Eindhoven. Oh ja, aan de rand een beetje bij Veldhoven? De Aalstweg. Ja, oké, en daar heb je hoe lang gewerkt? Een aantal jaar. En waarom ben je daar weggegaan? toen had ik, toen ging ik trouwen. Oké. Okay. En toen ging ik werken als maatschappelijk werkster in Geldermalsen. Oké. Okay. Heb jij kinderen? Ja, 3. Hoe oud? Een van 31, een van 40 en een van 37. Zo, 31, 37, 40, ja. Nou, de jongens, meisjes? 2 dochters en 1 zoon. En waar wonen die? Eén woont er in Nijkerk, één woont er in Amersfoort en één woont er ook in Zeewolde. Oh, dat is lekker dichtbij. Ja. Oh, en ben je dan ook, hebben die ook al kinderen? Ja, ik ben oma van 1 kleindochter. 1 maar. Ik word dit jaar 60. Ik ben ook heel jaloers op jou. Maar ik heb er 1 en die is goud waard. Die is nu 10. Ik word 60 volgende maand en ik heb er 5. Ja, ik heb er 1, maar die is 10 en dat is werkelijk alles. En dan zit ze in Zeewolde op school? Nee, die woont in Amersfoort. Oké, dus dan moet je. Oké, maar nu heb je daar weer tijd om na school. Nou, school ze te zijn nu heel vaak bij mij. Zeker omdat nu pas dat opa overleden is. Ja. Dus heel veel zondagen zijn ze bij mij. Dat is toch wel het leukste wat er is. Ja, ze heeft vandaag voor het eerst alleen boodschappen gedaan. Ah. Ik ben zo trots. Ja. Mijn dochter ging pannenkoeken bakken. En ik vind dat lekker, een pannenkoek met spek. En er was geen spek in huis. Maar ons Judith stond de pannenkoeken te bakken. Toen zei Fem, oma, mag ik het halen? Ik zei, mag jij het halen? Helemaal alleen naar de Albert Heijn. Ja, maar ik ben al 10. Ja. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, nou, hier is geld. Weet je hoe je daar moet lopen? Weet je hoe je daarheen kan? Ja, ja, ja, ja. Hoe ver woon je het van? Hoe ver is het lopen van de supermarkt? 7 minuten? Ja, ongeveer 5 minuutjes. Ja. Maar dat is dan toch dat je kleindochter van 10 alleen boodschappen gaat doen. Ja. Ja, ik was apentrots op haar. Ja, wat leuk. Ja. Het vervelende is, we hebben nog maar 5 minuten. Ik heb eigenlijk een verzoek, Prep. Ja. Ik zit hier nu met Yvonne. Ik ben heel blij dat ik haar zover heb gekregen dat ze hier gekomen is. Ja. Want ik luister altijd naar je zondagavond. Ik zou zo graag een keer in de uitzending bij je komen om te praten. Nou moet ik uitkijken. Om te praten over als je werkt via een PGB. Ja. Ik zou daar zo graag wat tijd voor willen hebben, okay, dat ik daar een keer voor kon praten. Dat doen we een keertje. Weet je wat we gaan doen? Want je bent niet de eerste. Ik heb in de tijd met Primetime over die PGB, want toen werd er bezuinigd op die gelden, alles. Die PGB is een regeling. Dus laten we dan doen. Dan zal ik vragen om, zal ik kijken of ik iemand die er ook, dus dat jij er praat en met iemand anders. Want ja, dan moeten we over die PGB, tuurlijk. Zullen we uitzenden en doen we het na de gemeenteraad? Ja, ik denk dat je het ook breder mag trekken. Mensen die ervoor kiezen om hun partner of hun kind thuis te verzorgen. Ik denk dat ik het zo breed wel wil trekken. En dan niet alleen specifiek over een PGB, maar waar mensen tegenaan lopen en waar je mee te maken hebt. Ja, het is, weet je, het vervelende is, we hebben aan de ene kant goede regelingen, maar aan de andere kant, bij de uitvoering, is het vaak ook zo. En daar komt het. En dat bedoel ik weer met die gemeentes en de organisaties die het moeten uitvoeren. Ja. En dat is precies waar Rut over sprak in de bestuursculturen, alles. Die ambtenaren zitten er niet om jou te helpen. Ze zitten er om je tegen te werken, omdat zij denken, oh, mensen willen misbruik maken. En ik ben ooit op Jan Marijnissen gaan stemmen, omdat ik had een toespraak van hem en toen vertelde hij de thuiszorg, hadden ze managers erin gebracht. Het was eind jaren 90 toen ik dit hoorde. En hij zegt, ze hadden toen zo'n leespen, dus dat ze zegt afstoffen, dan moest je met een barcode afscannen. Hij zegt, maar wat we hebben gedaan, die managers wantrouwen die thuiszorgers. Dus dan gaan we die controle doen. En toen gingen die thuiszorgers het allemaal doen volgens wat die managers bedacht hadden. En ineens waren al die mensen ontevreden die thuiszorg kregen. Waarom? Die mensen wilden niet iemand die echt alle kastjes schoonmaakte. Ze wilden een beetje ouwe hoeren, een beetje persoonlijke aandacht. En dan waren mensen erg tevreden. Maar die manager dacht dat mensen in de thuiszorg er alleen maar waren om die huishoudelijke hulp te doen. En niet sociaal bezig te zijn. En toen konden ze niet meer praten met die mensen. Dus toen Jan Marijnissen hem dat vertelde, toen zei hij, we institutionaliseren wantrouwen. Ja. En dat zie je bij alle uitvoeringen. Daarom zei ik in het begin, die ambtenaren die ons moeten dienen. Als je al die hele wet openbaarheid van bestuur, de politici zijn onze dienaren. Waarom moet dan alles geheim? Waarom moeten dingen worden weggelakt? Waarom mag ik als burger... Dus dat geïnstitutionaliseerd wantrouwen, dat zit in die ambtenaar. En dat zorgt dat bij de PGB... Want die PGB is op zich een goede regeling. Alleen die personen die het moeten uitvoeren, moeten snappen... Deze vrouw gaat niet voor het plezier niet meer werken... en fulltime voor haar man zorgen. Ze doet dat om ook die zorg te ontlasten. Ze is een professional. Laat me die mevrouw helpen. Maar als je ze belt, gaat ze alleen maar denken... Oh, hoe kan ik deze minder geld geven? Ja. Nou, dat is ook de reden dat ik nu in de politiek wil. Dat ik mijn eigen verbaas over hoe die WMO's werken. Ja. En daar heb ik het heel vaak met Yvonne over gehad. Ja. En dat ik echt zoiets had van, oh, maar dat kan toch anders? Dat moet ook makkelijker kunnen. Dat, volgens mij kan dat echt anders. Oké, beste Prim, ik ben plezier luisterend naar die twee enthousiaste dames die bij jou in de studio zitten. Ik ben ervan overtuigd dat ze de capaciteit hebben om beslissingen te nemen over fietspaden en allerlei lokale kwestie. Maar ik schrik ze dood als ik ze naïef hoor praten over het nut van datacenters en de schoonheid van windmolens. Triest dat we in een land leven dat je met zo'n beperkte kennis zulke belangrijke beslissingen kan nemen. Het is maar goed dat jullie mij niet kunnen zien, want mijn broek is inmiddels afgezakt. Groeten en succes bij de verkiezing Mario Fokka. En dit is iemand, weet je waar hij op stemt? De PVV. Dat dacht ik al. Dus dit is iemand die op de over achterlijkheid gesproken. Dus hij stemt op de PVV. Maar het is een leuke, luisteraar. Hij heeft ooit een mail gestuurd nadat ik had gezegd voor hem voor idioten. Dat hij nooit meer zou luisteren, maar hij luistert wel. Dus, en ik krijg hier, weet niet wanneer bij het dorp, ik weet niet wie dit gemaild heeft. Maar die heeft nog een mail gestuurd van oudsher. Mag je gemeente alleen de stad noemen wanneer deze over stadsrechten beschikt? Dat weet ik. Daarna met meer dan 500.000 inwoners heeft daartegen nooit officiële stadsrechten verworven. In de praktijk wordt de grens van 25.000 inwoners aangehouden. Alles daaronder noemen we in de volksmond een dorp. Dat zegt mensen mailen voor alles. Nou. Luisteraars, het is bijna 1 uur. Een uur is omgevlogen. Zo meteen na het nieuws van 1 uur gaan we verder praten. En dan mag u ook bellen met vragen. Dennis, dan kom je aan de beurt, want je hebt als eerste gebeld. Ik hoop dat je iets zinnigs te zeggen hebt. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is een man van 22 gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter. Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Het is de derde schietpartij op 1 dag in Amsterdam. Zondagmiddag rond 12 uur werden er na een vechtpartij schoten gelost in Nieuw-West. En rond 7 uur kwam er een 16-jarige jongen om het leven door een of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost. Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld, terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terecht zijn gekomen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt en verdienden de 10 rijkste mannen samen meer dan €1 miljard per dag. Oxfam Novib roept het nieuwe kabinet op om ongelijkheid en armoede stevig aan te pakken. Het Spaanse Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en €100.000 schadevergoeding tegen een verdachte voor het doden van de Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn in 2018 op Mallorca. Van Luijn overleed nadat hij 's nachts tijdens zijn vakantie was beroofd en ernstig mishandeld. De verdachte bracht hem wel naar het ziekenhuis, maar hij overleed die nacht nog. 4 jongeren die verdacht werden van betrokkenheid werden in 2020 vrijgesproken. Binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona. Het parlement heeft er met een grote meerderheid mee ingestemd dat de negatieve coronatest niet langer voldoende is voor de passe sanitaire. Ook moeten mensen een boosterprik hebben gehad. Het weer. In de loop van de nacht wordt het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 3. Komende dag schijnt vooral in het westen de zon. Landinwaarts meer bewolking en mogelijk wat regen bij 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 17 januari 2022. Het is 1:02. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Welkom bij het 2e uur van de 310e uitzending van Zwarte Priet Praat. Uw gasten zijn Yvonne van Brugge en Trudy Dankjewel. Van Hout van Actief Zeewolde. Techniek doet Paul Brouwer. De regieassistent telefoon is Damien. Dankjewel, Damien. Is Damien van Glanewegel, die net een kopje thee voor me brengt. Waarom ik het zeg is omdat er 7,000 of 8,000 mensen naar die camera keken. En die zien Damien Doe daar binnenkomen. Trudy, je beseft dat je nu uit beeld bent als je te veel naar die kant schuift. Ja, sorry, okay, dan is het goed. Sorry. Regieassistent is dus Damien Doe van Galanewegel. Ik ben Primera Rekjesjoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Via de Radio 1-app. U kunt via de mail zwarteprietpraat@pownet.tv reageren. En u mag bellen 0800-1121. Maar luisteraars, als u belt met 0800-1121, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma. En dat is dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. Ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg. En als ik uw vraag niet bevorderlijk vind voor de kwaliteit van dit radioprogramma, dan gooi ik u eruit. Dat is voor alle duidelijkheid. Ik wil even nog één keer op dat datacenter terugkomen, want al die mensen reageren. Maar hier is er Donder. Die zegt, wat een domme vergelijking als je energieverbruik van geheel Nederland vergelijkt met energieverbruik van het bouwen, datacenter, koldervergelijking. En dan komt er nu, en dan te bedenken dat het datacenter voorrang krijgt op andere ondernemers. Schande. Krijgt het voorrang op andere ondernemers? Nee, het krijgt geen voorrang. En heeft het ook niet gekregen. En ook niet van Den Haag. Nou, dus daar hoor je het. Dus mensen, willen jullie alsjeblieft, en even voor de duidelijkheid, ze zit in de oppositie. Dus het grappige is, het is niet eens, ik bedoel, dit laat wel zien, want volgens mij heeft alleen Wief tegengestemd. Nee, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben tegengestemd, maar we hebben met 11 zetels, hè, met 11 stemmen voor, is het bestemmingsplan vastgesteld. Het was al vastgesteld. Oh, die 15 extra kilometer. Die toevoeging van, die bestemmingsplan was al vastgesteld voor bedrijven. Oké, okay, en nu De uitbreiding. Maar even voor de duidelijk, die uitbreiding, dat terrein waar het mee is uitgebreid, dat was toch al in beginsel bestemd voor bedrijven? Nou, ooit zou dat kunnen. Het was natuurlijk agrarische grond. Ja. En men is, want dat hebben we als gemeenteraad eerst, van ga in gesprek met de agrariërs die er zitten. Ja. He, maar er was een gedeelte gepacht. Ja. Dus dat was dan, dat hoefde dan niet. Maar er waren twee mensen die eigenaar waren van een perceel. Ja. Van ga daar eerst in gesprek. Ja. Want er moet keurig op een goede manier met de boeren worden omgegaan. Ja. En dat is ook gebeurd, want dat was binnen 2 maanden geregeld. Ja, als deze bedrijven komen, dan denkt die boer, nou, ik weet wat ik betaald heb voor die grond en ik weet wat ik ervoor kan beuren. En dan denkt die boer, en wat was het, een koeiendinges of was het een nee, het was agrarisch bedrijf, landbouw. Ja, maar wat voor bedrijf? Landbouw. Oké, okay, want ik vind het, weet je wat ook leuk is? In de zomer, als ze soms dan gemaaid hebben daar, dan rij je daar en dan rook je nog echt die zoetige. Heb je dat nog steeds? Ja. Dat ja. je echt die zoetige lucht ja, ruikt. Dat kan ook van de uien zijn en koolzaad. Dat was koolzaad. En de eerste jaren is er heel veel koolzaad verbouwd. Ja. Waarom? Koolzaad onttrekt heel veel vocht uit de grond. Ah. En dat is de reden waarom in de polder de eerste jaren alleen koolzaad verbouwd wordt. Oh, dat wist ik niet. Ja. Oh, dan leer ik toch nog iets. Oké, okay. Jullie hebben alle twee een koptelefoon. Die van jou is daar, Yvonne, en die van jou is daar. Er is een knopje waar die koptelefoon ingaat. Dat kan je luider of zachter zetten. Want dan gaan we de bellers doen. En waarom je die koptelefoon op moet hebben, die boksen gaan anders zuizen als we die bellers doen. Oké, okay, als je het lekkerst wil horen, dan doe ik altijd 1 oor open, zodat ik je nog goed normaal kan horen. Zullen we maar beginnen met Dennis op lijn 1. Die had gebeld 0800-1121. Goedenacht, Dennis. Goedenavond, Prem. Zeg het maar. Ja, ik had dus in een tweet gezet die vraag, hè, over de doorcentralisatie van beschermingswormen. Ja. Wil je je hand iets van die telefoon, iets dat ik je iets duidelijker kan verstaan? Kun je me zo duidelijker verstaan? Ja. Dus heb je de knop waar je het luider kan zetten? Nee, je moet die is bij jou daar. Oké, Dennis, zeg het maar. De doorcentralisatie van het thuiswonen. Ja, van het beschermd wonen. Ja. Dat is in het verleden, voor 2002... Voor 2000 is dat al eerder gebeurd. Ja. Toen is het alles mislukt. Toen is het gecentraliseerd. Ja. En nu wordt een tweede poging gedaan om het weer af te schuiven op de gemeentes. Ja. En hoe gaat Zeewolde daarmee om? Oké, okay. Hebben jullie begeleid wonen in Zeewolde? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar inderdaad, als raadsleden merk je daar natuurlijk vrij weinig van. Behalve dat wij ons beleid vaststellen en dat het dan langskomt in de verordening. Mm-hmm. En zo ook dit. Ja. Ja. Maar dus, en wat Dennis eigenlijk bang voor is, dat de decentralisering weer gaat mislukken. Ja. Nou, dat hoop ik alsjeblieft van niet, nee. Want daarom probeer je ook als raadslid daar bovenop te zitten. Dat je continu monitort wat er gebeurt. En als mensen die signalen hebben, dan horen we dat heel graag. Oké, okay, maar jij woont niet in Zeewolde, Dennis? Nee, maar dit is omdat, omdat natuurlijk voor 2000 hebben de gemeenten al een kans gekregen. En ja. een heleboel gemeenten zijn natuurlijk brak gegaan daarop. Ja, nee. En daarom hebben ze dat weer centraal getrokken. Dennis, dus ik ben benieuwd hoe ze er nu mee omgaan, of ze geleerd hebben van het verleden. Nou, het ligt natuurlijk niet aan de gemeenten. Hè. In Den Haag heeft men bepaald dat dat overgaat richting de gemeente. Hè. Want er is natuurlijk heel wat, ik noem dat altijd, over de schutting gegooid. Zoals ook maar dit. Maar Yvonne, ja. Wat Dennis eigenlijk probeert te zeggen is, stel, ga je er extra op monitoren nu je weet dat het al een keer mislukt is? Hè? Dennis, dat bedoel je toch? Ja. Ja, en wat voor visie en missie hebben jullie dan om het recht te trekken en een koers te houden? Zij kan geen missie en visie, want dat legde ze net uit, Dennis. Dat is dat lullige van dat systeem. Het moet aanbesteed worden. Ja. Ja. Nou, dus maar dan komt er een zorgorganisatie. Ja. En zij werken met twee andere gemeenten samen. Ja. En daar hebben ze samen een soort plan geschreven wat de uitgangspunten zijn en wat de vereisten zijn. En dan wordt er nou ingeschreven. En dan de uitvoering ervan, daar gaan ze niet over. Dus als de gemeenteraad van Zeewolde kan niet aan het college vragen, waarom zijn jullie met zorgaanbieder Prim is de best in zee gegaan? Want dan zeggen ze nee, want die gezamenlijk van die drie gemeenten hebben dat besloten om dat met Prim is de best in te gaan, want die had de beste prijs, of Prim heeft ons omgekocht. Nou, en daarom heeft hij de opdracht, en that's it. En ja, als het niet goed gaat, dan kan Yvonne wel melding maken in het college, in de gemeenteraad, van jongens, het gaat niet goed. Maar dan moet het aan het college zijn om vervolgens bij die drie gemeentes te gaan zeggen, jongens, spreek de uitvoeringsorganisatie aan. En dan komt er een vergadering. En dan zegt de uitvoeringsorganisatie, wat Yvonne zegt klopt niet. Dan moet het weer terug naar de gemeenteraad. En dan zeggen ze in de gemeenteraad bij de volgende vrouw, mevrouw Yvonne, Prim is de beste, heeft gezegd, wat u zegt klopt niet. Dan zegt Yvonne, wat ik zeg klopt wel, want hier zijn de documenten. En dit gebeurt in allerlei gemeenten, Dennis, alle hele tijd. En dat is bijvoorbeeld waar Trudy van die PGB helemaal gek van werd. En wat wij ook inderdaad 2 maanden geleden, was er een gedeelte voor de jeugdhulp, dat was opnieuw aanbesteed. En daar kregen we ook rechtstreeks van mensen te horen dat dat niet goed liep. En daar was namelijk ook veel minder geld voor gereserveerd. Bovendien ging dat onderdeel, moesten mensen eerst per begeleider, mocht je maximaal 6 personen begeleiden. En nu was dat ook opgetrokken. En qua veiligheid totaal onverantwoord. En toen hebben wij dat als individuele raadsfracties zelf opgepakt, met ook Harderwijk en Ermelo. En is er inderdaad een nieuwe aanbesteding gekomen. Dus ja, wij proberen daar natuurlijk logisch, zodra wij daarvan horen, op de achtergrond zeker aan te sturen. Ja. Oké, okay, Dennis. Ja. Ik hoop dat je daarmee beantwoord bent. Goed? Ja, nou, ik heb nog een tweede vraag. Ja. Want kijk, De gemeente Zeewolde, ik weet niet of dat PGB-beleid en de decentralisatie onder gemeente Zeewolde valt of onder de centrumgemeente. Ik weet het niet of ze het zelf oppakken of dat het centrumgemeente doet. Dat heeft net verteld in de uitzending, dat het hele sociale domein Zeewolde doet samen met 2 andere gemeentes. Welke gemeentes waren dat? Harderwijk en Ermelo. Harderwijk en Ermelo. Ja. Okay. En die hebben met z'n drieën, doen ze dan de aanbesteding en dan komt er een aanbieder en de verschillende aanbieders. En die drie gemeenten samen, die zetten dan het geld van hun bij elkaar voor de inwoners daarato. En dan wordt er uitgevoerd. En dat doet veel, maar ook met jullie belastingheffing hebben jullie waarschijnlijk ook uitbesteed. Welke drie gemeenten? Met dezelfde, want meer inzicht voert inderdaad belastingen, communicatie, het sociaal domein en nog een aantal kleine dingen, juridische zaken. Ja. Voeren zij gezamenlijk uit voor ons. Zie je, dus dan, want anders kan je niet genoeg goede ambtenaren hebben. Dus je moet samenwerken als kleine gemeente. En stem je dan ook af met de gemeenteraden van die 2 andere gemeenten? Hebben jullie een soort intergemeentelijk raadoverleg? Ja, nou dat klopt, want daar hebben wij, omdat wij voor onszelf al voelden, dat voelden de andere gemeenteraadsleden ook van de andere gemeenten, van hebben wij daar wel voldoende sturing aan gegeven? En hoe ga je dat met 3 gemeenteraden met elkaar regelen? Daarom is er een maand of 4 geleden hebben we de Rekenkamercommissie opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren van hoe zijn wij georganiseerd en voldoet het nou aan hetgeen we vooraf gesteld hadden. Nou, en dat onderzoek ligt er net, dat hebben wij nog niet ontvangen. Maar uit het persbericht van het college uit werd al duidelijk dat daar zeker verbeterpunten te halen, behalen zijn. En dat hadden we zelf ook al geconstateerd. Een van de dingen bijvoorbeeld dat we van tevoren onze doelen niet goed in kaart gebracht hadden. Niet zuiver, we hadden gewoon gezegd van joh, ga met elkaar aan de slag en zorg daarvoor. En wat vooral belangrijk is, is dat onze inwoners individueel goed geholpen worden. Maar meer niet. En nu blijkt gewoon in de praktijk dat je tegen wat dingen aanloopt die absoluut verbetering vragen. Dus, en ook zelf moeten we veel meer aan het stuur daarvoor zitten. En Dennis, wat ik je wil zeggen, luisteraars, wat u dus ziet is, kijk, ik woon in Amsterdam. En als je de grote gemeente Breda, al die dingen, die hebben het geld, de mankracht, de dingen. Daar kan je als gemeenteraadslid rechtstreeks zelf klagen over hoe de belastingdienst georganiseerd is en al dat soort dingen. Parkeerbeleid. In kleine gemeenten moeten ze samenwerken met andere gemeenten. En het moment dat je gaat samenwerken, wordt je invloed natuurlijk minder. Maar dat is de enige manier hoe kleine gemeenten kunnen overleven. En echt, luisteraars, u moet maar kijken. Iedere keer gaat in uw eigen gemeente, als u in een kleine gemeente, ze hebben altijd, als het gaat over belastingen, als het gaat over milieuwetgeving, al die ingewikkelde dingen, zie je een onderlinge samenwerking. Want als je één milieuinspecteur moet hebben, is het een aanslag en dan kan je niet betalen. En dan heb je niet de juiste kwalificaties, niet de juiste mensen. Dus het is allemaal vuurwerp. Oké, Dennis, dank u wel voor het bellen. 0800-121. Doe Sophia maar. Sophia op lijn 2, alsjeblieft, Paul. Goedenacht, Sophia. Goedenacht. Ik bel niet met een vraag. Ik bel eigenlijk om je te bedanken. Waarvoor? Nou, ik ben nu heel erg ziek. Ik heb nu corona, helaas. Maar je had een keer te gast Femke Merel, geloof ik. Ja, Femke Merel van Koeten van Splinter. Ja, en dat vind ik altijd wel interessant, dat je altijd toch kleine partijen aan tafel hebt die een verschil maken. En helaas, die zijn niet meer in de Tweede Kamer, maar ik hoop dat ze weer terugkomt. Maar waar je toen in dat gesprek met Femke Merel, ze kwam 's nachts bij je natuurlijk. En ze zei, nou, ik slaap niet zo goed, want ze heeft een kleine en die eet ook niet zo goed. Klopt. En mijn kleine, die eet ook niet goed, die is te vroeg geboren. Mm-hmm. Maar je had één tip aan haar gegeven. En die tip was, begin heel vroeg, om 5 uur, je kind te voeden. En die tip heb ik overgenomen en mijn kind eet. En daar wilde ik je voor bedanken. Oh, wat leuk. Ja, ik noem mezelf ook wel kwakzalver. Dus, ja, maar even iets anders. Even een vraag, Sophia. Hoe oud ben je? Ik ben al 50. En ben je gevaccineerd? Jazeker, 2 keer. En je hebt met Pfizer? Met Pfizer. En wanneer? En heb je Omicron? Je bent gediagnosticeerd met. Nee, morgen ga ik me laten testen om te kijken welke ik heb. Ik denk dat ik zelf Delta heb. We zijn al, sinds ons kind geboren is, zijn we eigenlijk al in quarantaine voordat corona kwam. Maar je bent 50? Ja, natuurlijk. Maar hoe heb je dan een baby? Een wonderen gebeuren, hè, zeggen ze. Oh, serieus? Dus je bent op je 48ste moeder? 47. 47, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ook nog borstvoeding. Nou, daar mag je echt dankbaar voor zijn. Zeker. Dus de wonderen gaan de wereld niet uit. Nee. Maar mijn man, je hebt met mijn man gestudeerd. Dus we hebben het vaak over je. Hoe heet jouw man? Willem van Duin. Oh, met Willem. Ja, Willem, dat is een geweldige. Nee, hij zat in het mentoraat. Dus Willem zat in het mentoraat. Hij was mentor. Hij was een ontzettend leuke, lieve man. En zijn broer Kees is nog steeds. Kees was mijn vriendje, want Kees deed aan de triathlon. Ja. En Willem, wat leuk, de vrouw van. Nou, Sophia, doe Willem de hartelijke groeten voor me. En zeg hem dat hij een heel verstandige vrouw heeft, omdat ze naar mij luistert. Ik heb het tegen hem gezegd. Oké. Okay. Hey, maar hij. Wat leuk, hè? En Willem, nou, ik weet niet, maar luisteraars, dit moet ik nog wel vertellen. Nou, dat ga ik toch nog zeggen. Mijn dochter ging promoveren. En ja. Willem was toen topman bij een zorgorganisatie. Ik zal geen namen noemen. En toen heb ik tegen mijn dochter gezegd, vraag, want ze promoveren kost geld. En vraag of ze zullen vast een potje hebben daar. En toen, wat de directeur van die zorgorganisatie had een potje ter eigen discretie. En daarvan heeft hij een donatie gedaan aan mijn dochter. Zodat ze de proefschrift in boekvorm kon uitbrengen. En dat heeft Willem dus gedaan bij de promotie van mijn oudste dochter. Leuk. Ja, dat vond ik zo. Maar hij is altijd een schat van een man geweest. En toch een topzakenman geworden. En tot de top van het bedrijfsleven doorgedrongen. En luisteraars, altijd een eenvoudige vent. En zijn broer is een fantastische notaris, Kees. Dus, en die was laatst, ik had mijn verjaardag gevierd. En toen kwam hij weer, daar hebben we na lang weer contact gehad. Dus ik moet Kees weer gaan hebben. Wat goed van je, Sofia. Ik ga inderdaad Kees weer appen. Dan moeten we afspraak gaan maken. Gaan we weer een keertje met Kees zitten. Ja. Maar goed. Nou, even iets luchtigs door het programma heen. Ja. En de dames wens ik heel veel succes in Zeewolde. Ik ken Zeewolde heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Zet hem op. Oké, dankjewel Sofia. Groetjes thuis. Dag Prem. Thanks, doei doei. Oh, wat leuk luisteraars. Nou, mijn dag is helemaal goed. Nou, zullen we dan naar Jasper gaan? Ik hoop dat Jasper mijn dag niet verkloot. Jasper op, nee. Goedenacht Jasper. Verkloot mijn dag niet. Ik ben in een hele goede bui nu. Maggie en McNeil. Was het niet Willem Duin of... Jasper, ik zeg je net, verkloot mijn dag niet. Ik ben in een goede bui. Ja, het begint alweer goed. Ja, gelukkig 2022. Ja, maar wil je alsjeblieft je hand belemmerde microfoon. Dus je moet even goed vasthouden, ja. Wat wilde je kwijt, Jasper? Ja, goed. Nou, ik heb het sinds 12 uur allemaal goed meegemaakt en geluisterd. Ik dacht eventjes, is het nou Ellie Lust die ik hoor praten? Nee. Het is iemand anders. En wat zegt ze nou? Jasper, dit is niet grappig. Ik heb luisteraars over de hele wereld die stemmen in... omdat ze hopen vermaakt te kunnen worden. En het is leuk om voor kleine gemeenten... dat je de problematiek, dat je wat meer inzicht krijgt... op een leuke manier met leuke gesprekken. En je wouwelt en je fuckt me op en ik was net zo vrolijk. Ja, goed, hij heeft afgebeld. Gelukkig maar. Ja, dit is echt... Ik bedoel, het is toch zonde na zo'n leuk gesprek met Sofia en na... Het is toch een wonder op je 47ste nog moeder. Leuk. En dat de adviezen... Weet je waarom ik dat weet? Omdat ik heb zelf 3 kinderen. En nu 5 klein. Dus je weet ook... Toen mijn vrouw zwanger was... had je dus 1986... Mijn oudste dochter is van 1986. Ik was 24 toen ik vader werd. Mijn vrouw was 22. Had je nog niet... al die, hoe heet die stomme dingen, al die elektronische. Dus had je nog die boekjes. Zou jij ook hebben gehad met jouw zwangerschap 3. Nou, dus dan wat je moet doen, dan moest je al die stomme boekjes... als je naar de vroedvrouw ging en zo. En dan ben ik, en ik ben iemand, ik wil altijd alles weten over een onderwerp. Toen ging ik lezen alles over zwangerschappen en zo. En dat is niet zo fijn, want dan lees je 1 op de 10 zwangerschappen gaat mis, dit gaat mis. Want in Nederland zetten we alles, we verdoezelen niets. Dus en toen was ik aan het leren. En toen dacht ik, nou ja, en als je eerste kind geboren wordt, dat zij weten, Trudy, iedereen kan, je bent gewoon zo onzeker. En dan leer je van alles en dan lees je van alles. En al die dingen onthoud ik. En ik ben gezegend met een olifantengeheugen. Dus daarom, toen Femke Merel het vertelde, dacht ik, nou, ik geef een tip. En dan bleek Sofia te helpen. Nou, geweldig. Het is toch gewoon leuk. Oké, okay. We hebben nog 1 beller, Marcello. Oké, gooi Marcello maar erin op lijn 3, alsjeblieft. Marcello, verpest mijn nacht niet, hè? Nee, ik heb een bijzondere vraag. Het gaat niet over mijzelf. Ik heb vanavond op tv gehoord dat een Argentijnse zanger is, Omar. Oh, Marcello, even nog een vraag. Ga je weer meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht? Ja, daar wil ik zoiets over zeggen, maar het gaat even over Omar. Ik heb gehoord dat Omar is een Argentijnse zanger. En die is in moeilijkheden omdat zijn verblijfsvergunning is ingetrokken. Een oudere Argentijnse zanger. Maar wat moet ik eraan doen? Nou... ik vind het zo zielig dat hij dan het land uit moet. Omdat ze zijn nu een actievorm aan het voeren. Dat hij kan blijven. En kan ik er misschien iets aan doen door koningin Maxima. Die komt ook uit Argentinië om iets te schrijven aan haar. Of zij iets kan doen. Maar luister, je weet dat Maxima geen enkele invloed heeft whatsoever op het immigratiebeleid. Ja, jij denkt dat het koningshuis dan mag. Het enige wat ze doen is hun zakken vullen en representatief zijn. Maar verder hebben ze geen invloed. Nee, en uw eerste vraag, ik ga wel meedoen. Oké, okay, hoe heet je partij? Ik heb ondersteuningsverklaringen, blanco lijst. Ik heb ondersteuningsverklaringen, ik heb er al 10. Ik moet er nog 20 hebben. Moet je bij Queenie langs gaan, hè? Die is nu Tweede Kamerlid van de VVD. Queenie Rijkowski uit Utrecht, die had vorige keer toch voor je getekend? Zeker, maar ik ga er morgen en overmorgen weer staan. Ik moet de 31ste, moet ik 30 handtekeningen hebben. Alleen hoeveel stemmen had je gehad 4 jaar geleden? 2, toch? Nee, twee, ik heb ondersteuningsverklaringen. Nee, hoeveel allemaal stemmen heb je vorige keer? Stemmen, geloof ik, 110. 110 maar stemmen, oké. Ik ga nu iets heel bijzonders doen. Ik ga een... ik weet niet hoeveel stemmen ik nodig heb om in de raad te komen. In 2000, Utrecht? 3000? Nee, meer. In Utrecht meer. 4000, 5000? Nee, ik denk, je weet niet eens wat de kiesdrempel... Ik ken uit het hoofd de kiesdrempel van Utrecht niet... maar volgens mij is het meer dan 7000, hoor. Want jullie hebben 45 raadsleden, dus... ik zal maar even eerst voor... moet ik... Maar Marcel, eerst moet ik... we weten... Ja. Ik vind het leuk dat je meedoet... maar je weet dat je nooit gekozen gaat worden, hè? Maar we doen ons best. Maar ik wil net als je proberen om... net als je zangcarrière, je doet je best, maar het lukt niet. Ja, je hebt wel 20 partijen die meedoen. Maar ik ben de enige die in eentje meedoet. Dus, ja, de lijst blanco. Oké, okay, luisteraars, woont u in Utrecht en weet u nu wat u moet stemmen? Als u mij maar wil ondersteunen, ik bel volgende week terug. Oké, maar waar moeten mensen die je willen ondersteunen? Want je hebt natuurlijk geen website. Waar moeten mensen... moeten ze naar het stadhuis om te tekenen? Of? Ja, ik zit voor het stadhuis met een klein krukje. En daar zit ik dan. En dan maar welke kant van het stadhuis? Het is bij het Stadsplateau. Bij het Stadsplateau. Ja, maar dat stadhuis van jullie is toch ook via twee manieren te bereiken? Nee, je moet de trap op naar boven, het Jaarbeursplein. En dan kom je bij het station en daar zit ik dan, ja. Oké. Okay. Dus dan zit je daar. Dus dames en heren, woont u in Utrecht en wilt u een goede daad verrichten? Het is toch corona, je kunt geen moer doen. Ga dan en teken even zodat Marcelo mee kan doen... om in plaats van 110 stemmen dit keer 82 stemmen te halen. En ik hoop als ik eenmaal een kandidaat ben... dat u me nog blijft ondersteunen dat mensen ook op me gaan stemmen. Natuurlijk. Marcelo, je krijgt zoveel gratis advertentie... want ik laat je iedere keer en ik ben begonnen te vragen of je meedoet. Dus jij bent er niet eens begonnen. Ja, natuurlijk doe ik mee. Ja. Nou. Ik wil in ieder geval voor mijn generatie opkomen... die een beetje vergeten is. Ja. Nou, welke generatie, welk bouwjaar ben je? Nou, ik klink nog heel jong. Ik ben 67, maar ik lijk wel 40. Je bent 67, je lijkt wel 40. Jouw generatie 67 wordt heel goed voorop gekomen, hoor, Marcelo. Geloof me. Je bent 50 plus en al die dingen zijn max, dus geloof me. Maar goed. Maar wacht maar totdat ik gekozen ben. En ik wacht ook totdat je hit hebt met je zang. Maar ik bel nog wel terug als ik eenmaal kandidaat ben. Maar zover is het nog. Maar luisteraars, wilt u Marcelo helpen? Hij zit voor het stadhuis. Teken alsjeblieft. En ga even langs. Dat is best een beetje moeilijk, want het is corona en er lopen weinig mensen over straat. Ja, maar wat jij moet doen, als ik je was, zou ik langs bejaarden thuis gaan om die handtekeningen te ronselen. Oh, dat is een idee. Ja. Maar en ik zou gewoon bij Hoog Catharijne staan en iedereen die daar van die winkels mogen weer open. Dus, kan ik het ook nog vragen of mensen nog willen tekenen. Maar het gaat erom. Als ik en dan moet je tegen die mensen zeggen, prima, dat ik de journal wil graag dat ik meedoe, zodat hij me kan uitlachen. Maar dat is goed. Maar op het moment dat ik helemaal gekozen kandidaat kan worden... dan moet ik natuurlijk ook nog hopen dat mensen nou ook eens een beetje op mij stemmen. Niet alleen op de XP, D66, PvdA... Nee, maar niemand gaat op je stemmen, maar dat doet er niet toe. Meedoen is belangrijker dan binnenkomen. Dat vind ik het heel spannend. Ik vind het leuk, Marcelo. En ze zeiden ook, je wordt toch nooit raadslid. Maar Marcelo, ik wil je alleen maar zeggen... sinds Queenie me over jou verteld heeft, want je belde toe in. Ik bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen had ik een jonge dame uit Utrecht, een verschrikkelijk goed politiek talent, Queenie Rajkowski van de VVD. Toen belde Marcelo in en toen zei ik, Queenie, ik herken hem. Hij zit altijd bij de gemeenteraadsvergaderingen. Ja, ik zit gewoon al de vergaderingen bij. Ja, ik trek elke raad zit aan zijn jasje opvragen. En toen zei Queenie, Marcelo, hij wil meedoen. En had hij onvoldoende ondersteuningsverklaring. En toen zei Queenie, ik teken wel voor je dat je kan. En toen heeft Queenie dus van de VVD de ondersteuningsverklaring getekend... die Marcelo nodig heeft van inwoners van Utrecht. En toen deed hij mee met de verkiezing. Dus sinds 4 jaar geleden maak ik grandioos reclame voor Marcelo. Help me hopen dat ik die ondersteuningsverklaring... die 20 nog krijg. Want als dat niet doorgaat, dan kan ik niet eens meedoen. Nee, dus daarom moet je tegen iedereen zeggen... Primera Kishun vindt het leuk als u zou tekenen. Ja, dat zal ik zeggen. Ik zou ook zeggen dat ze allemaal de radio op u moeten afstemmen. Nee, dat hoeft niet. Ik wil niet te veel luisteraars, dan moet ik te hard werken. Nu heb ik precies genoeg luisteraars. Dus, maar nou gaat het er ook nog om dat ik nog gekozen natuurlijk word. Als ik maar, eenmaal niet worden, maar dat geeft niet. Dat geeft niet dat je niet wacht, gekozen maar, wordt. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee, ik weet het. Wonderen bestaan, heb ik net van Sofia gehoord. Ja. Dus ja, dat kan. Dus oké. Okay. Hey Marcello, veel dank geluk deze week, dames en heren. Marcello zit op dank een terugkeer voor het stadhuis. En anders loopt hij rond in de buurt van Hoog-Catharijne. Teken alstublieft, als u Utrecht woont, de bereidsverklaring dat hij zo dat hij mee kan doen. Oké, okay, doei doei. En stem daarna ook op mij. Dank u wel. Dat praat ik niet aan. Maar goed, doei doei. Nou, nu mogen jullie de koptelefoon weg doen. Nou, kan ik rustig weer wat vragen stellen. Oké. Oh ja, ik moet nog even iets voorlezen van John Verwend. Dames en heren, er zijn mensen die voice-appjes versturen. Een zekere Jacco. Ik luister niet naar voice-appjes. Ik kan het niet sturen naar Playout. Ik lees geen woorden. Dus ik lees en ik kan verder. Kijk, Prim, dit is nou het verschil. Want ik zie, want terwijl op het nieuws één melding is van de rijkdommen die bij de rijksten zijn verdubberd en een miljoen mensen onderdoor gaan tegenwoordig, zitten die vrouwen daar bij jou te lachen samen, terwijl dat juist heel erg slecht nieuws voor de mensen die zogenaamd sociaal zijn. Sorry, die hebben dus de kans niet gehad en niet serieus opgepakt. Zie armoede in het huidige Nederland en wereldwijd. Vandaar dus stem ik geen PvdA, aan, maar juist op de SP. Nogmaals bedankt en vriendelijke groetjes uit Den Haag. John Vermeulen. Oké, okay. Wat is aanbesteed? Vraagt Mirjam Wezen uit. Moet ik het uitleggen of doe jij het, Yvonne? Aanbesteding? Aanbesteding is dat bedrijven kunnen inschrijven op een traject voor wat zij kunnen leveren en voor wat voor bedrag ze kunnen leveren. En dan is afhankelijk van de criteria die daar aangehangen worden. Okay, laat me het uitleggen, Yvonne. Ja, heel goed. Mirjam, laat mij het uitleggen. Het is zo vroeger kon de gemeente gewoon zeggen, ik wil jeugdzorg leveren. Ik wil iemand hebben die jongeren die psychische problemen hebben gaat begeleiden. Dan kan je komen en dan zegt de gemeente, oké, Trudy, kom maar met je organisatie en je krijgt het werk. Door de Europese richtlijnen kan je dat niet meer doen, want dan trek je je eigen mensen voor of eigen organisaties. Dus nu is het zo dat de gemeente moet zeggen, net zoals bij het bouwen van een school, dat er een openbare aanbesteding moet gebeuren. Dus net zoals we bij het architectonische deden of bij het bouwen van een weg, ze hebben we nu gezegd, ook in het sociale domein, dus als het gaat om jeugdzorg, als het gaat om ondersteuning van thuiszorg, als het gaat om wat dan ook, dan moet de gemeente opschrijven, u kunt de 300 jongeren moet u ondersteunen voor onder de 18 jaar met psychische problemen. Dit zijn de vereisten. En dan komt er een hele gespecialiseerd persoon. Die gaat dan de aanbesteding, dus daar wordt het uitgeschreven. En dan mag iedereen invullen, formulieren. En dan zeggen ze, ik wil het voor 20.000, die ander voor 40.000, die ander voor 30.000. Heel veel gemeentes gingen in het begin naar de goedkoopste aanbieder. En dan bleek dat bij de uitvoering het allemaal spaak liep. Toen hebben ze gezegd, oké, dan gaan we het weer aanpassen. Toen hebben ze gezegd, behalve de prijs mogen we ook op andere dingen sturen, zodat niet de laagste prijs moet krijgen. En inmiddels is het een wirwar van regels. En weet ik zeker dat we die hele fucking aanbesteding binnenkort weer gaan schrappen. Omdat er geen moer van deugt. Maar voor de bureaucraten, de managers, deugt het wel, maar voor de mensen in de uitvoering deugt het niet. Dus ook die fucking aanbesteding is een voorbeeld van fucking regels die door een fucking foute bestuurscultuur met de fucking zogenaamd Europese dingen onze maatschappij verziekt en mensen hoofdpijnen bezorgt en punthoofden bezorgt alleen maar omdat de vieze vuile kapitalisten het wantrouwen hebben geïnstitutionaliseerd. Zo, nu ik daarmee klaar ben, gaan we naar iemand die klaagt over het kapitalisme en de uitwassen daarvan, namelijk die man die wekelijks u erop wijst dat u voor een dubbeltje troep koopt uit China die gemaakt wordt door dwangarbeid, maar het u niet kan boeien, onze overheid het niet kan boeien. En hij scheldt al mijn vriendjes uit omdat ze niet principieel genoeg zouden zijn. En ondertussen krijgt hij van mij de totale vrijheid van meningsuiting. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goede avond, luisteraars. China liet een virus los met dank aan de censuur der communisten. In Wuhan vielen waarschijnlijk tienduizenden doden. Het aantal doden in de rest van de wereld, 10 miljoen. 20 miljoen, wie het weet wel, mag het zeggen. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. In Engeland mogen ze weer naar feestjes, naar het voetbal. Volle stadions, vereiste kleding, sjaaltjes, petjes, shirts van je favoriete club. Het volgende feestje, dat was in 2020 iets wat prematuur. Van Boris Johnson op Downing Street 10. Terwijl Queen Elizabeth volgens de regels moederziel alleen in de kerk zat bij de begrafenis van haar man. Kledingvoorschrift voor Boris is nu het boetekleed. Dan het feest der democratie. We hebben een nieuw kabinet. Verplichte kleding op de trappen van Paleis Noordeinde, onder andere smoking en das. Doch voor het kabinet bekend was, besloot de Tweede Kamer om 1 miljoen steun te geven aan ijsstadion Tiof, zodat de schaatsende Olympiërs hun dodenmars naar Beijing konden vervolgen. Want in Beijing is, hé, hoe vreemd, ook een feestje. En ook voor dat feestje gelden strikte kledingregels. De Nederlandse Olympiërs gaan gehuld in tenues met erop het logo van slavendrijver Fila, die Oeigoeren laat afbeulen tot de dood erop volgt. Fila uit het rapport Oeigoers voor Sale. Maar dan de Chinese Olympische delegatie. Die dragen kleding gemaakt in Xinjiang, waarschijnlijk door slaven. Handschoenen, oorbeschermers en skipakken. Volgens een spreekbuis van China, de South Morning China Post, is dat de bijdrage van Xinjiang aan de Spelen. Hoe cynisch wil je het hebben? Bij ons zijn feestjes nog niet toegestaan. Dus moest Heracles voetballer Rai Vloed terugkeren in een leeg stadion voor de wedstrijd tegen NEC. Omdat Vloed met alcohol in november een dodelijk ongeluk had veroorzaakt, een kind van 4 kwam daarbij om, daarom was hij een paar maanden afwezig geweest. Nu ontstond de discussie, ook onder Heracles supporters, of hij niet te vroeg was begonnen met weer te voetballen. Hier hoort u een vast onderdeel van Langs de Lijn op zondagmiddag. De stelling van Borst. Rai Vloed van Heracles had gisteren nog niet mogen voetballen. Hugo Borst legde een verband met het dodelijke ongeluk dat Patrick Kluivert in de jaren 90 had veroorzaakt. Ik had toen ook kennis via via aan de familie van het slachtoffer, de nabestaanden. En die hebben jarenlang ongelooflijke moeite gehad om Kluivert, als ze die tegenkwam op televisie, te zien. Die vierde wel zijn doelpunt. Kennelijk kan dat niet. Sporten terwijl je verantwoordelijk bent voor de dood van een ander. Maar hoe zit het dan bij datzelfde koor van critici bij het WK in Qatar, waar de stinkend rijke voetballers zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgaan van het WK, met de duizenden doden daar. En die er nog zullen vallen, tot december dit jaar. Maar nee, dan draag je een vage slogan op je shirt, Made in China, en alles is vergeten en vergeven. En daarom nu naar dat sprookjesachtige winterfeestje, de Spelen in China. Zeg maar het visitekaartje van de communisten voor het Han-Chinese deel van hun bevolking. Kijk ons eens een prachtig feestje voor jullie bouwen. Zijn jullie ook niet trots? En wie er ook trots is, hoort u nu in de perstribune waar oud-Olympisch kampioen kunstschaatsen Sjoukje Dijkstra geïnterviewd werd vanwege het aanstormend talent van 16, Lindsay van Zundert. Zij heeft, heb ik begrepen, enorm gelobbyd bij chef de mission Kan Verheijen dat zij de vlag mag dragen samen met Kjell. Lindsay van Zundert trots om te mogen paraderen in een land waar inmiddels zo'n 100 miljoen mensen verdwenen zijn. Ook al tijdens de vorige Spelen van Beijing in 2008. Het Oeigoer Tribunal oordeelde genocide op Oeigoeren. Het China Tribunal oordeelde 1 miljoen Falun Gong en Oeigoeren afgeslacht in de Chinese ziekenhuizen voor hun organen. En onze Tweede Kamer steunt dat regime met 1 miljoen. Om het doerskankerlager Tiof op de been te houden voor onze helden en heldinnen. Terug naar de ophef over Rai Vloed. Hugo Borst dacht aan de familie van dat jochie van 4 en vond het daarom twijfelachtig. Maar waarom denken u en ik niet aan de familie van diegene die nu anno 2022 sterven in China? Mogen dan wel juichen terwijl uw Oeigoerse buurvrouw niet weet of haar man en haar kind nog leeft? Ook Falun Gong en Tibetanen, die leven ook in Nederland. Waarom stoppen wij niet met de Spelen vanwege hen? Met kijken naar de leugenaars op de schaats die scheid hebben aan hun bloedeigen Olympisch reglement. Om maar goud te kunnen scoren. En ik heb het niet verzonnen, hè, dat Olympic Charter vol van mensenrechten. Tot slot, denk eens aan die damschreeuwer, ooit op 4 mei. Het land was te klein, want... En kijk dan eens naar uzelf. Als u opspringt en schreeuwt, als er een gouden plak gewonnen wordt. En uw Oeigoerse buurvrouw in Kastrikum of Den Haag. Uw buurvrouw met een baksteen in haar maag. Tot zover. Ik hoor niet tot zover. Ik zeg meestal terug naar Prem. Heb ik dat gehoord? Nou. Oké, Wilbert, tot de volgende week. Ja, de morgen. Doei. Okay. Luisteraars, u luistert dus naar Zwarte Priet Praat op NPO Radio 1, uw nationale nieuwsactualiteiten en rampenzender. Onze gasten zijn Yvonne van Brugge en Trudy van Hout van Actief Zeewolde. Dat is een klein dorp in de Flevopolder met 22.000 inwoners, 19 gemeenteraadsleden, 4, 5 wethouders. 4 wethouders. En heel veel werk te doen daar. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. De regieassistent telefoon is Damien van Glanewegel. Ik ben Primera. Je kunt twitteren via apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. We gaan nog één telefoontje doen. Dus en als u belt, er is al iemand die hangt. Dus eigenlijk hoef ik het telefoonnummer niet meer te noemen. Dus belt u niet meer, alstublieft. En, want dan kunnen we goed alle tweets en mails en al die dingen behandelen. Oké, zullen we... Oh, Lorraine, wat leuk. Lorraine op lijn 2. Dag, Premmetje. Je bent er helemaal in vorm vanavond. Nou, waarom ben ik niet in vorm? Wat, je verstaat het helemaal verkeerd. Wat heb je in je oren zitten? Die rum? Wacht, stop. Waarom ben ik niet in vorm vannacht? Nou, dat zei ik helemaal niet. Oh, wat zei je dan? Ik zei, goedenavond, Premmetje. Nou, even verder. Nee, je ik zei toen iets over vorm. Maar ik mijn koptelefoon schot van mijn hoofd. Dus... Nou, nee, ik zei juist, ja, die moet je eens even schoonmaken. Ik zei, je bent weer goed in vorm vanavond. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht ook dat ik goed in vorm was. En omdat jij een kritische luisteraar bent, dacht ik dat je had gezegd dat ik niet in vorm was. Ik moet altijd even met gestrekt been erin. Hé, ik hoop dat Yvonne burgemeester wordt nog eens in de toekomst. Want ze heeft een zeer samenwerkende instelling. Ik zie er geen burgemeester worden. Ik zie er niet eens. Even vragen, ben je wethouderskandidaat? Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het, komt. Maar word jij dan de wethouder of wordt een van de anderen? Wie wordt dan de wethouder als jullie wethouder kunnen leveren? Ja, dat moeten we nog inderdaad zien. Maar daar ga ik ervoor. Oh, dus dan ben jij wel wethouderskandidaat. Ja. Oké, dus is wethouderskandidaat. Hey, dat ik nog niet. Dank je wel, Lorena. Zo zie je hoe dom ik ben dat ik niet de eerste vragen stel. En ik hoop dat Trudy gemeentesecretaris wordt, want hier is wel van de puntjes op de i. Trudy, gemeentesecretaris, zou je dat willen, Trudy? Maar gemeentesecretaris is een ambtelijk beroep en ze is 7, hoe oud ben je nu? 66, dus je kan dan nog net een jaar blijven. Maar, makkelijk. Ja, maar het gemeentesecretaris mag niet van een politieke partij zijn, hè? Dat is de hoogste ambtenaar en tevens de directeur van het concern. Dus, ja, dat is zo. En dan even terug naar Marcello. Ja. Hoe heet hij van zijn achternaam eigenlijk? Dat weet ik bij God niet. Ja, wat is dat nou? Want die actie die hij voert om die muzikus, die tango-muzikus Bolo in Nederland te houden... Ja? Met zijn vrouw samen... Wat doe je daar slordig over? Weet je wel wat de tango betekent? Maar ik ken die hele Bolo niet. Jongen, dat is een ontzettend goede muzikus. En waarom moet hij dan uit Nederland? Wat de tango betekent? Hoe lang is hij al in Nederland? Nou, ik dacht een jaar of 5. En waarom heeft hij nooit, zijn verblijfsvergunning goed in orde gemaakt? Ja, overmacht. Wat voor overmacht? Ik vind echt zo'n belangrijk iemand, die moet gewoon in Nederland blijven. Ja, maar wat voor overmacht? Weet je wat de tango voor mensen betekent? Ik zei even wat uitleggen. Je kan in Nederland blijven als je een kunstvorm hebt dat je iets toevoegt. Dat is gewoon de juiste verblijfsvergunning. Argentinië is toch niet een ramp als je daarna terug moet. Het is een beschaafd land met goede voetballers. Nee. Onze koningin, onze toekomstige koningin Amalia is een Argentijn. We hebben eerst al Duitsers gehad jarenlang en we kregen binnenkort de Argentijn. Dus wat is er de ramp als iemand terug moet naar Argentinië? Dan vraagt hij vanuit Argentinië weer een goede verblijfsvergunning aan. Waarom doet iedereen zo raar als iemand terug moet naar een ander land? En als Ibrahim Ferrer hier asiel had aangevraagd... Wie is Ibrahim Ferrer? Ken je die zanger niet? Oh, Marcello belt nu op, vraag hem wat zijn achternaam is. Oh, Lorraine, Marcello belt... kunnen we beide in de uitzending hebben? Weer Marcello. Gooi hem omhoog, Damien. Gooi hem omhoog. Dan gaat Dikkers hem in de uitzending. Luisteraars, u bent hier getuige van hoe dit alles in dit land gebeurt, in dit programma gebeurt. Marcello, ben je er ook? Ja. Marcello, wat is je achternaam? Van der Wal. Marcello van der Wal. Dankjewel. Nou, doei Marcello. Gooi hem maar weer eruit. Dankjewel. Marcello van der Wal, Lorien. Ja, want ik ga natuurlijk ook bericht sturen dat ik Bolo wil steunen. Want wat gebeurde er op de bruiloft toen Maxi en Alex trouwden? Wie speelde er toen tango? Weet ik veel. Ja, jongen, let je helemaal niet op die dingen. Het koningshuis boeit me niet. Nee, mij ook niet. Maar ik hou wel van die jurken en van die hoeden. Ja, ik ook niet. Ik ben niet van mode. Ik heb geen verstand. Alhoewel, ik blijk van alles verstand hebben. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Mode is tijdloos. Ik ben de mode, maar luister. Nee, maar even terug. Ja. Die muzikus, wat werd er in die kerk gespeeld dat Maxi opeens moest huilen. Dat was gewoon allemaal in scène gezet, zodat een traan doet het altijd nou, goed op TV. Nou, geloof me nou maar. Die Kraaienhof is ook hartstikke goed. Ja. En volgens mij werkt hij ook heel graag samen met die Bollo. En als die Bollo iedere keer moet overvliegen... Ja. Ticket Argentinië, ja. Moet je kijken hoe vaak Maxima... Ik ken een KLM-purser, ik mag geen naam noemen. Weet je hoe vaak Maxima en Willy en Amalia in de KLM business class vliegen naar Argentinië? Ja, als je familie in het buitenland hebt zitten, dat doe jij toch ook? Ja, ik vlieg heel vaak, maar ik betaal het zelf. Ja, maar precies. En wel uit jullie belastinggeld, wat ik vul hier in mijn zakken. En voor andere mensen die een familie in het buitenland hebben, niet. Nee, maar lieve Lorien. Nee, maar even terug. Weet je echt wat de tango betekent? Ja, maar luister, ik heb twee mensen van Actief Zeewolde hier, Lorien. En omdat jij een muzikus bent uit het noorden van het land... en erg van muziek houdt en een lieve vaste beller van me bent... en een lieve vaste beller van me bent, geef ik je veel meer ruimte. Maar die arme mensen uit Zeewolde... die graag Actief Zeewolde reclame willen maken... en straks de videolink gaan gebruiken om op hun socials te gooien. Heel belangrijk. Ik heb nog eens een keer bij een boerengezin... die uien verbouwde in Zeewolde een week doorgebracht op een werkweek. Hoe heet dat boerengezin? Leuke, lieve, aardige mensen. Hoe heet dat boerengezin? Dat weet ik niet meer, maar ze waren hartstikke lief. En welk jaar was het? Welk jaar was het? Nou, dat moet ergens in 77 zijn geweest of zo. Want op een gegeven moment hadden zij... Stop. Zeewolde, ik kijk even naar Yvonne, want volgens mij, Lorien... Zeewolde bestond toch nog niet in 77? Ik denk dat er toen nog riet stond, maar... Ja. Nou, het was heel pril. Maar ik weet nog... Maar het was geen Zeewolde, want de plaats Zeewolde bestond nog niet. Dat was zo aardig van die boerin. Nee, maar Lorien, ik geloof je altijd op je mooie stem. Lorien, ik geloof je altijd... Die boerin had een bed voor mij opgemaakt en ik kreeg het 's nachts zo warm... En toen bleek voor het eerst in mijn leven dat ik op een elektrische deken sliep. Dus ik heb dat hele bed overhoop gehaald... om de vlammen die me uitsloegen een beetje te temperen. Oh, toen had je al last van opvliegers. Okay. Nee, nooit last van gehad. Toen ik in de overgang kwam, heb ik het vaak periodes koud gehad. Oh. Ook toen het heerlijk zomerweer was. Maar dat is weer een ander verhaal. Oké, dat is een ander verhaal. Maar Lorien, die Bollo moet je maar inbellen, actie gaan voeren en muzikanten en zo gaan doen. Maar ik vind die man kan gewoon terug naar Argentinië en dan weer het kleurkeurig aanvragen. Nou, weet je wat ik doe? Ja. Ik stuur jou gewoon voor straf een tango-cd toe. Oh nee, maar ik ken de tango wel. Het is alleen niet mijn muziek. Het kan toch, ik bedoel, de fado... Dat geeft helemaal niks. Maar ja, dat ik aan muziek barbaar ben, ga je niet meer kunnen veranderen, Lorien. Ik ben te oud daarvoor. Okay. Nee, ik ga je helemaal niet veranderen. Ik ga je gewoon confronteren. Oké. Okay. Ik zal volgende week een tango draaien, speciaal voor jou. Je moet helemaal niks. Ik zal na... Madame Yendo, herinner me eraan dat we na de verkiezingen een tango draaien... en dat ik dan zeg, het is speciaal voor Lorien. Oké. Okay. Doei, Lorien. Ik hoop dat je helemaal niet suf schrikt. Oké, okay, doei. Oei. Okay. Zo, dat was Lorien. Die is muzikant uit het noorden des lands. Dus ja, dan moet ik altijd... Janus Raal. Is hij al klaar? Duisteraf, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is precies 13:45. En Janus, weet je waarom ik Janus om 13:45 zet? Dat moet jij wel weten, Trudy. Waarom zet ik Janus om 13:45? Nou, die is heel langdradig. Nee, er zijn een hele hoop vrouwen die zijn dol op Janus' stem. Ja, ik vind hem... Hij is niet heel langdradig. Hij heeft wel iets, laat ik het zo zeggen. En dus een heleboel vrouwen vallen op die stem. En dan zet ik hem zo laat mogelijk. Want een heleboel mensen luisteren aan dit programma. Ja, eerder had je hem vroeger, dat klopt. En toen heb ik hem verkopen dan zo laat mogelijk. Ja, maar hij heeft een hele mooie stem. Ja, want daardoor... Want het hele hordes Brabantse vrouwen zijn helemaal verliefd op hem. En nu is het ook leuker als heel in het begin. Ik vind dat hij nu ook steeds beter aan het worden is. Ik vond hem in het begin al goed, daarom heeft hij het. Maar dames en heren, we praten over hem. Hier is hij, live uit Rotterdam. Onze grote vriend die hopelijk in 2022 met het meisje gaat trouwen. Hier is Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, daar was ik weer, na zo'n hiaat van zo'n 2 weken. Hopelijk bent u ondertussen nog niet naar een andere volrijmende nachtdichter uitgeweken. Op de radio dan, waar dat nog kan. Op televisie doen dichters het nog altijd slecht. Maar ik ben dat gaan begrijpen. Niemand heeft namelijk zin om voor een slappe limmerik of twee... op RTL de lille kleine van Ali B te pijpen. Seksuele gunsten voor sonnetten zie je ook niemand meer verlenen. Tegenwoordig is het eerder handwerk voor haiku's, ben ik bang. Je moet jezelf als dichter entertainen. Dichters hebben ook geen machtspositie meer. Daar valt niets meer aan te slijpen. Misschien dat er ooit een park naar je vernoemd wordt in de hoofdstad... waar coaches van de Voice zich aan je kandidaten kunnen vergrijpen. Hinderlijkst nog zijn al die verbaasde media-experts die het nauwelijks kunnen geloven. Dat heigerige volk heeft gezamenlijk nog wel de meeste boter op de collectieve hoofden. Men wist er al jaren vanaf en heeft niets gedaan. En bleef onontdekte zangeresjes doorsturen naar Rietbergers orgaan. Wie wordt er ook aan de schandpaal mogen volgen mij, want het is toch hemeltergend, dat zijn de PR-ratten die het op grote schaal hebben helpen verbergen. Met argusogen zullen we moeten letten op de showbiz-redacties die nu al zijn begonnen aan de schadebeperkingsacties. De shownieuws en boulevards spelen allemaal onder dezelfde hoede. Als die ook maar ergens van afwisten, zullen ook die moeten bloeden. Roddelnichten, achterklappers, ik zou ze niet vertrouwen. Al helemaal niet als het gaat om de veiligheid van vrouwen. Ik hoop dat deze shitorkaan nog eventjes door medialand blijft waaien. En dat er dan steun volgt voor de slachtoffers en we kunnen blijven draaien. Aan de duimschroeven van vieze rikken, zodat er straks nooit meer 's nachts iemand stukjes hoeft te tikken over de lul van Ali B. Of over de Ronald Vrouwenhater Molendijk. Die stinkt pas echt uit zijn proverbiale mond. Komt louter poep uit en gezeik. Hang ze allemaal aan de ballen op wat mij betreft. Het is gerechtigheid alom. En als ze allemaal publiek gepijnigd zijn, dan draai ik mijn stoel wel om. Geweldig! Dank je wel, lieve. Tot de volgende week. Tot volgende week. En de groet aan het meisje. Groeten terug. Oké. Nou, dat was weer een hele goeie. Oké. Luisteraars, Yvonne en Trudy van Actief Zeewolde. Wat goed dat ik door Lorraine weer dat je wethouderkandidaat bent, Yvonne. Hoe voeren jullie campagne? Want het is corona. Zijn er nog debatten? Hoe pak je het aan? Ja, er is inderdaad via social media hoofdzakelijk. Ja, maar ik zit niet op sociale media. Ik zit niet op die social media. Nee. Ik heb geen Twitter, ik heb geen Facebook. Nou, wij hebben een uitstekend campagneteam. En die hebben alles keurig hebben we in kaart gebracht van wat we gaan doen en waar we adverteren. Ja, maar vertel maar, wat gaan jullie doen? Dus via sociale media? Via sociale media. Filmpjes opnemen. Heb je ook Instagram en al dat soort onzin? Ja, dat gaan we ook doen. Serieus? Dat moet nog beginnen. Uh-huh. En daar gaan we natuurlijk inderdaad onszelf promoten met de onderdelen waar wij heel erg op zitten is niet alleen het sociaal domein, maar vooral ook wonen. Ja. Hè, wonen in Zeewolde, dat betaalbaar moet worden. Dat de verhoudingen daar nogal uit zijn. Status. Maar even bij jullie, als er huisvrij komt, is het de hoofdprijs toch? Want mensen willen er graag wonen. Ja. Nou, dus daarom inderdaad aan die prijzen mag absoluut wat gedaan worden. En ook daar zien wij ook voldoende mogelijkheden. Want je zou ook eens een keer naar erfpacht kunnen kijken. Om mensen tegemoet te komen. En zeker met een antispeculatiebeding. Maar ik kan je nog een tip geven. Dan moet je naar... waar zit hij? Zutphen, Matthijs ter Broeke. Zat hij in Zutphen of in... die heeft de gemeentelijke woningcorporatie gemaakt. Aha. Want je kan weer een gemeentelijke woningcorporatie maken. En dan kan je gaan bouwen. Ja, juist. Juist. Dan kan je zelf bouwen. Onze eigen woningcorporatie die kan inderdaad maar, doordat je een jonge gemeente bent, met een kan ook de woningcorporatie maar heel beperkt bouwen, inderdaad. Dat klopt, Omdat ze dus daarom moet je gemeentelijk woonbedrijf beginnen. En jullie hebben geld als gemeente. Ja. Dus dan zou je daarin kunnen investeren. Dus we gaan uiteraard met posters en binnen in de abris bij de bushaltes. Maar gaan jullie ook nog ouderwets gewoon zo met programma? En we gaan uiteraard ook het dorp in, inderdaad, flyeren. Dat soort zaken zeker doen. En er zijn nog de nodige debatten. Maar jullie kennen met z'n tweeën toch alle 22.000 inwoners persoonlijk, denk ik? Niet allemaal. Maar we kennen er heel wat. Maar ik denk, als ik kijk dat de schoon van mensen die ik ken, dat ik wel boven de 25.000 kom. Gewoon, maar dat is ook dat is het verschil tussen mensen goed kennen, weet je wel. Ja. Maar kijk, ik ken Paul, ik ken Ann Kersjes, die heeft gewerkt. Dus met mensen die ik heb gewerkt, ken ik een heleboel mensen. En ook als advocaat heb ik een heleboel cliënten gehad. Dus ik ken mensen, maar het is niet dat ik bevriend met ze ben. Maar ik bedoel, dorp als Zeewolde. Nee, want wij hebben natuurlijk ook inderdaad wat oud-gedienden bij ons op de lijst staan. Ja. Die wilden vooral op de wat lager op de lijst staan. Lijstduwers. Hoeveel mensen staan er op jullie lijst? Er staan 13 mensen op de lijst momenteel. Dus jullie weten dat jullie geen 19 zetels gaan krijgen? Nee, dat gaat niet lukken. En hoeveel uitstroom is er bij jullie in de raad? Nou, we horen, ik denk nu ongeveer zo'n 30% ongeveer zal uitstromen. Zal stoppen, ja. Dat er nieuw bloed wordt. Ja. En waarom stoppen ze ouderdom of gewoon niet meer op te brengen? Wisselende argumentatie inderdaad. Na een paar keren is het genoeg geweest en je wil andere mensen ook een kans geven. En inderdaad, toevallig is er vandaag een raadsledenonderzoek bekend geworden. Hè? Dat is landelijk uitgevoerd. Ja. Waar loop je tegenaan als raadsleden? Dat zijn de bekende argumenten inderdaad. Jullie hebben daar geen last van. Maar je hebt geen last van bedreigingen, Zeewolde, toch? Ja, ik heb met dat datacenter heb ik voor het eerst van mijn leven inderdaad bedreigingen gehad. Maar van iemand van buiten Zeewolde? Mensen van buiten Zeewolde. Nou, ik kan één ding zeggen. Ik word al vanaf 1992... heb ik een interview aan de Telegraaf gegeven. Was rond kerst, geloof ik, want het was vanwege die Bijlmer vliegramp. Toen kreeg ik mijn eerste bedreiging en ik ben sindsdien permanent bedreigd. Er wordt zelf in dit programma belde iemand in die zei ik moest dood. En toen vroeg ik die persoon, nou, hoe wil je het doen en zo. Dus je moet die bedreigingen, het zijn altijd achterlijke idioten die bedreigen. Mm-hmm. En niet serieus nemen. Nee, tuurlijk niet. En je woont in Zeewolde best. Kijk, en dat is weer het leuke van Zeewolde. Want je reed er langs, maar als je het dorp inreed, is het alleen bestemmingsverkeer. Ja. Toch? Ja, klopt. Dus je hoeft niemand kan ongezien. En aangezien het een dorp is, kennen ze de auto's van iedereen die in de straat woont. Ja, iedereen en heel veel mensen kennen elkaar. Ja. En natuurlijk ook van het verenigingsleven uit. En onze campagne, we hebben ook een lokale omroep. Lokale omroep Zeewolde. Serieus? Ja, die de nodige aandacht besteedt aan de verkiezingen. Dat doen ze hartstikke goed. Die zijn heel professioneel bezig. Zit die op de FM of op de kabel? Nee, wel op de FM. Ja, sinds vorige week was ze daar ook op de radio. Maar wat even, jullie hebben een lokale omroep op de FM? Ja. En die werken ook nauw samen met de omroep Flevoland. Ja, maar die worden gefinancierd door de gemeente? Ja. Serieus? Ja. Hebben jullie wordt die presentator betaald of is dat vrijwilligerswerk? Dat weet ik. Volgens mij vrijwilligerswerk. Volgens mij wel. Moet je radio gaan maken naar Trudy? Je hebt een goede stem voor de radio. Ja, vind je? Ja, je hebt een goede radiostem. Net zoals Lorraine, dus die heeft een goede radiostem. Die besteden ook veel aandacht aan de verkiezingen, absoluut. Hoe hoog was het? Hoe hoog is het opkomstpercentage? Hoeveel was het 4 jaar geleden? Nou, meestal, er wordt aardig serieus gestemd. Rond de 70%. Zeker wel. Ja, zeker. En is het ook bij jullie zo dat minder jongeren stemmen en de ouderen meer? Ja. Dus ook dat volgen jullie ook de landelijke trend? Ook dat wel, ja. Een landelijke trend. En hebben jullie nog enig idee, trouwens weer aan Mert te vragen als ze nog komt, Damiendo, want dan dadelijk hebben we geen tijd meer. En heb je nog, dus jullie verwachten minstens 4 zetels? Ja, daar gaan we voor. Maar dat deel van dat wonen is wel een goede gimmick, want daarmee heb je dus twee duidelijke keuzes. Wel bouwen of niet bouwen? Juist, ja. Nou, wij zijn echt van mening, hè, dat zeggen we ons. Onze ambitie is fors. Hè. Het roeren moet om, zoals we dat genoemd hebben. Ja. Er moet duidelijk wat anders, een andere frisse wind door Zeewolde gaan waaien. Absoluut. Mirte, ik ben... Je moet bukken, want je moet iets dichter bij de microfoon komen. Ja. Ja. Ik heb genoten vorige week. Dus ik luister altijd naar Jeroen. Ik luister altijd naar Jeroen van Inkel als ik wegga. Ja. En ik heb Jeroen, want die heeft 2 tot 3 en dan draait hij echt leuke liedjes. Maar ik heb geluisterd, ik vond het zo'n interessante gast. Ik dacht, wat ben ik een rund dat ik daar niet als gast had. Want ze sprak goed, ze vertelde veel ook over die dingen. Ja, de provincie en klein. En toevallig komt Zeewolde nu en dan zat het over uit de provincie, de grote stad. Dat is een hele leuke uitzending. Ja, ik ben benieuwd. Ze zou haar voorstelling gaan spelen. Je moet dichterbij, ze zou haar voorstelling gaan spelen zaterdag. Ja? Rosa da Silva, de gast van vorige week, theatermaker. Maar ik denk niet dat ze heeft kunnen spelen, toch? Denk ik niet. Dat was echt een leuke gast. Dus ik heb genoten en ik vond ook dat je goed interviewde. Dus dat vond ik ook. Je luistert. Want soms hoor je mensen dat ze niet luisteren. Maar ze zei iets en je ging daarop door. En toen dacht ik, zie je, meer te luisteren. Want daar erger ik me vaak. Vaak is het zo dicht dat het de tempo soort van... En dat je niet luistert en niet op zeewegen ingaat. Want kijk, dames, we hadden toch niets voorbesproken vandaag? Nee, die standaardvraag heb ik voor jullie gemaild. Ja. En nou, dat zit. Dus, ik vond het erg leuk. Dus, leuk, dankjewel. En hoe smaakte de bossenbollen? Ja, die waren heel goed. Ja? Hebben ze, zijn ze allemaal opgegaan? Nou, ik geloof dat de radioschool maakt het programma van de KRO-NCRV. En volgens mij heeft iedereen die regie heeft gedaan, heeft er volgens mij nog één gegeten. Want het was echt een hele doos vol die mensen hadden meegenomen. Ja, ja, ze hadden echt veel meegenomen. En ik had eentje gegeten, maar dat was al... Veel, zo midden in de nacht, zo'n ding. Ik kon het niet opeten, hoor. Nee, nee, maar ja, als iemand het komt, moet je het hebben. Wie heb je vannacht? Vannacht, ja, ik heb Boukje meegenomen. De redactie heeft weer iets voor je voorbereid. Weet je nog, okay, de rebus? Ja, oké, maar dan moet je wel praten, ja. Oké, zeg maar. Dan moet ik heel dicht bij de microfoon, ja, hè? Ja, oké. Okay. Eenmaal... Wie is dit? Dan moet je een van de luisteraars zeggen wie nu praat. Mag ik dat zeggen? Ja. Dit is Boukje. Ja, die doet regie bij, zeg maar, wat Damiendo voor jou doet, doet zij voor mij. Oké. Okay. Okay. Kom zo maar op, Boukje. We hebben een raadsel, ja? Ja. Ik ga mijn mooiste stem ervoor opzeggen. In het donker of licht, zit je er doorheen? Ze zien het als hun plicht. Waar moet je anders heen? Dus doe je ogen dicht. Ze luisteren meteen. Dan heb je of een hypnotiseur of een psychiater. We gaan het hebben over de luisterlijn. Met een trainer en een vrijwilliger. Dat is een telefonische hulpdienst die je 24 uur per dag kan bellen. Om als je psychische nood je hebt. Verhaal, kijk, jouw gasten herkennen. Waarom? Oh, wat Trudy vertelt? Ja, ik vind dat heel belangrijk. Het is wel bijzonder. Ja, hè? Dat ik vind je dat dus, echt heel bijzonder. En het is niet alleen klagen, het is ook delen van blijdschap. Maar soms heb je gewoon, weet je even niet wie je moet bellen. En daarvoor zijn zij er. En vooral die nachten, die zijn zo erg. Die zijn zo... Heb jij die lijn ooit gebeld dan, Trudy? Nee, ik heb het nooit gebeld. Maar ik heb er wel eens echt dat ik dacht van, oh jee. Oké, maar gelukkig had jij Yvonne bij wie je dan je beklacht. Nou, wat, weet je wat het is? De nachten, ik ken alle nachtprogramma's zowat, ja, want ik slaap heel slecht. Ja. En dan word je eigenlijk, als, zoals jij, als je dan een leuke uitzending hebt en als jij een leuke, dan word je daarin getrokken. Dan heb je even niet dat gevoel van jezelf. Ik kan slapen, ja. Dan kan je daarin mee. En als je dat boeit, dan trek je de nacht. Maar de nachten zijn echt vreselijk. Weet je dan zwaarder dan overdag? Ja, of wat, absoluut. Wat is dat? Een uur duurt twee keer zo lang. Omdat je overdag kan ze de kinderen, de kleinkind, al dat soort dingen. De nacht heb je niemand. En de man was heel lang ziek. Ja. Man was, daar moest die nachtprogramma's zijn zo belangrijk. Daarop zit ik van 12 tot 2. Oké, nou, dan gaan we straks luisteren. Start de afkondiging, maar Yvonne, hartstikke bedankt voor het komen. Hartstikke bedankt voor de lokale producten. Met veel plezier straks. Ja, kijk, dat brengen mijn gasten voor me. Ze vinden me gewoon zo leuk. Ja. Je krijgt zo het boek. Ik ben nog bezig de opdracht te schrijven. Maar ik moet de afkondiging doen. Het is 1:58. Graag gedaan dat je ons de gelegenheid hebt geboden. Hartstikke leuk. Je hoeft me niet te bedanken. Ik heb jullie veel harder nodig dan ik. Dit podprogramma werd gemaakt door Techniek, Podbrouwer, Telefoon, Webcam, Social Media, Digitaal. En Damiano van Glanenweek, hoofdredacteur, eindredacteur, Gieser, producer, vormgever, onderzoek, in staat te kort om een dreigdag te dit programma Prins Joran Tjora de Kitsjoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pont en gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren die alle medewerkers van de publieke omroepen van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pont voor hele leuke filmpjes en hierna de Nacht op 1 met Mirtha. Leven de vrijheid van meningsuiting, leven Pont, leven de Europese Unie, leven de democratie, leven gemeenteraden, leven kandidaten voor de gemeenteraad, leven actief Zeewolde, leven Trudy van Hout, leven Yvonne van Brugge, leven Nederland. Namaste, dag. NPO Radio 1.